En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Beetje bij beetje, maar wel sneller dan gedacht, krijgen we onze vrijheid terug. Gesloten tenzij wordt open tenzij. En alle seinen staan op groen voor een zorgeloze zomer, zo lijkt het. Maar uiteindelijk snakken we naar volledige vrijheid. Zonder enige beperking. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge is er maar één manier. En dat is prikken, prikken en nog eens prikken. Maar ja, niet iedereen wil dat prikje hebben. En wat betekent dat? En hoe verstandig is het vaccineren van kinderen? En hoe besmettelijk ben je nog na een prik? We praten erover met D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte hier in de studio. En met Jona Walk, zij is internist in opleiding en recent gepromoveerd op vaccinimmunologie. Eerst ga ik naar NOS-verslaggever Gio Lippens. Hij volgt deze middag voor ons de beslissende etappe in de Giro d'Italia. Ja, de grote vraag. Houdt Bernal de roze trui? Wat denk je? Ja, dat is nog een echte serieuze vraag ook. Want Egan Bernal rijdt op dit moment 53 seconden met de restanten van het peloton. Zeg maar de meeste klassementsmannen. Rijdt hij op 53 seconden van een heel klein kopgroepje. En in dat kopgroepje zitten twee mannen die gevaarlijk zijn voor het klassement. Romain Bardet staat zesde op 7 minuten 32. Dat is nog wel een heel eind. Maar Damiano Caruso, de nummer 2, is ook meegesprongen. En dat allemaal in de afdaling van de San Bernardino. Mooie plek om aan te vallen. En die staat op 2 minuten 29 seconden van Egan Bernal in het algemeen klassement. En als die nou eens terugkomt tot binnen de minuut, die Damiano Caruso, ja, dan zou die morgen in de tijdrit, zou die uiteindelijk kunnen toeslaan, de tijdrit in Milaan, om die roze trui over te nemen van Egan Bernal. Dus zo, ja, groot zijn de verschillen niet in het algemeen klassement. Het is gewoon een serieuze aanval. Ik denk weer terug aan een aantal jaar geleden. 3 jaar geleden was het toen Chris Froome op de Colle delle Finestre, een onverharde weg, toen hij probeerde weg te springen bij de concurrentie. Bij met name Simon Yates, die toen in het roze reed. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Yates brak in die roze trui, verloor het algemeen klassement. En uiteindelijk won Chris Froome die Giro. Dus het kan allemaal gebeuren in die etappe van vandaag. In een schitterend Zwitsers landschap. Haarspeldbochtjes all over the place. Dankjewel. Gio Lippens. Wilt u meepraten met de uitzending? Dat kan via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Nu is het nieuws in de 3 van WNL. Het is nog steeds onduidelijk of het CDA nou wel of niet gaat meeregeren in een nieuw kabinet. Pieter Omtzigt zit voorlopig met een burn-out thuis. En het borrelt binnen de partij over hoe nu verder. Interim partijvoorzitter Marnix van Rij is aangesteld om de rust te laten wederkeren. En hij gaf vanmorgen in Dagblad Trouw voor het eerst aan hoe hij dat denkt te doen. Het CDA wil echt aan de slag met tegenmacht. En de boodschap van Omtzigt vertelt ook oud-staatssecretaris en campagnestrateeg van de ChristenDemocraten Jack de Vries. Nou, het interview met Marnix van Rij straalt optimisme uit. En daar worden we natuurlijk blij van. En zijn optimisme is natuurlijk ook ergens op gebaseerd. Want hij heeft groot gelijk als hij zegt dat er veel ruimte is eigenlijk voor het CDA-verhaal. In deze tijd waar mensen liever de verbinding dan de polarisatie willen. En hij geeft aan dat hij optimistisch is omdat hij veel jong talent ziet in de partij. En dat zie ik ook, dus helemaal met hem eens. Ik hoop dat Pieter snel herstelt. Dat hij de 4 maanden die hij nu even echt afstand kan nemen, dat hij zijn gezondheid ten goede komen. Maar zijn boodschap blijft natuurlijk staan. En wat Marnix van Rij in het interview ook helder aangeeft, dat zal voor het CDA ook zeker inzet van de onderhandelingen zijn. Dat daar echt iets van gerealiseerd wordt in het nieuwe regeerakkoord. Hoopvol nieuws in de persconferentie gisteren voor de evenementenbranche. Vanaf 30 juni zijn grote evenementen weer mogelijk, maar dan wel met toegangstesten. Voor de uitzending spraken we Niel van Hof. Hij is de organisator van de Vrienden van Amstel Live en het Strandfestival Zand. Nou, wij waren positief verrast, want we hadden hem eigenlijk een aantal weken, misschien zelfs maanden later verwacht. Dus wij zijn heel blij dat fase 4 en 5 gecombineerd worden. En dat zoals het er nu uitziet, we vanaf juni weer evenementen mogen gaan organiseren. En wij zijn op alles voorbereid. Dus wij hebben ook in coronatijd continu allerlei scenario's klaargezet. Wij hebben sowieso in augustus een groot strandfestival in Almere, Strandfestival Zand. En ook dat evenement staat klaar om georganiseerd te worden. En vandaag start de Boekenweek door corona wat later in het jaar dan gewoonlijk. Maar de boekhandel is nu weer open en we zijn massaal aan het lezen geslagen, hopen we dan maar. Vanmorgen officieel opening door de minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven. En die heb ik nu aan de lijn. Dag mevrouw van Engelshoven. Goedemiddag. Geen boekenbal voor u, dat is misschien best een beetje jammer. Ja, dat soort feestjes missen we allemaal. Tegelijkertijd betekent dat iedereen vanmorgen de boekenweek kon openen met een fris hoofd. Ah, zo is het ook, ja. Geen drank in het spel. Is het waar dat er meer gelezen is in coronatijd? Ja, dat is zo. De boekverkopers hebben dat helaas nog niet in hun boeken, in hun verkoop gezien. Maar ik hoop wel dat heel veel mensen enthousiast zijn geweest van lezen. Want wat je ziet is dat als je niet veel op stap kunt, veel thuis moet zijn, dat je wel via het boek op reis kunt gaan. Je verbinden met andere werelden, je inleven in de ander. En volgens mij heeft dat heel veel mensen goed gedaan. En wordt die boekenweek als van oud? Het is niet helemaal hetzelfde, maar er staat een geweldige agenda op poten voor de komende 10 dagen. Hanna Barefoots en Roxanne van Ieperen, die het Boekenweek Geschenk en het Boekenweek Essay hebben geschreven, reizen samen door het land, houden lezingen. Die zijn voor een deel worden die gestreamd. Je kunt een gesigneerd boek halen. Er worden dingen buiten georganiseerd. Dus de sector heeft echt alles uit de kast getrokken om er een hele mooie 10-daagse van te maken. En heeft u nog een persoonlijke boekentip voor de luisteraars van WNL op zaterdag? Oh, dan heb ik eigenlijk een hele stapel. Maar wat ik eigenlijk vind dat iedereen gelezen moet hebben, is toch het boek van Rijbroek, Revolutie over onze geschiedenis in Nederlands-Indië. Prachtig boek. Hartelijk dank, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. Het aantal besmettingen daalt in razend tempo. En dus kan ons land, een aantal weken eerder ook dan gepland, grotendeels van het slot. De persconferentie, waar we allemaal lang op hebben gewacht, en volgens demissionair premier Rutte, was dat dan ook een groot moment dat hij dit kon zeggen. Stap 3 betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. Natuurlijk, voorlopig zijn er nog beperkingen, maar niet meer zo streng als ze waren. En dat doet wat met ons. Als land, maar ook individueel. Tenminste, zo voel ik dat zelf wel. Vaccineren, dat lijkt de sleutel tot dit succes. Maar juist daar lopen we ook vertraging op. En, ook heel belangrijk, het lijkt de samenleving in tweeën te splijten. Zij die zich laten vaccineren, eerder juist willen dan de ander. En zij die daar helemaal geen trek in hebben. Wat is het effect daarvan? En wat weten wij nou eigenlijk precies over die vaccins? Ik ga het erover hebben hier in de studio. D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. En via een lijnverbinding internist recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, Jona Walk. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Jan Paternotte, ons land grotendeels van het slot, nog lang niet allemaal. Tot 10 uur in de kroeg. Blij dat het eerder kon dan eerder gedacht. Ja, nee, ik denk dat iedereen heel blij is dat er heel veel versoepelingen naar voren kunnen worden gehaald. Op zich kan ik me zo voorstellen dat als je de afgelopen weken langs een vol terras liep, dat je nou niet per se het idee had van hey, dit land is in lockdown. Dat lockdown is toch officieel het idee dat mensen allemaal bijna alleen maar thuis bleven. En de pretparken, dierentuinen waren al open. Ik ben ook heel erg blij dat nu een museumdirecteur weer zijn deuren kan openen voor het eerst dit jaar. Dat theaters, bioscopen, dat mensen daar dan weer in kunnen. Dat er weer 250 mensen in een concertgebouw of bij een grote musical kunnen zitten. Dat soort dingen die je samen wil meemaken, dat nu echt weer kan. Dat is volgens mij wel voor heel veel mensen een heel belangrijke stap waar ze echt aan toe waren. Jona Walk, ik kan me ook voorstellen dat u blij was met het nieuws dat het allemaal eerder dan gepland open kan. Maar er was ook een boodschap waarvan ik dacht, jee, als het zo goed gaat met vaccineren, 4 mensen thuis ontvangen in plaats van 2. Dat is dan al een vooruitgang, maar het lijkt niet op het oude normaal. Begrijpt u de voorzichtigheid? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk, het kan niet makkelijk zijn voor de mensen die de regels, de versoepelingen moeten doorvoeren om met weinig informatie en op basis van modellen en projecties dit soort beslissingen te maken. Ik kan me niet eens voorstellen hoe moeilijk dat is. Ja, het is waar dat wij heel veel nog niet weten, maar nu is er besloten tot versoepeling. En dat is op zichzelf best opmerkelijk, want als we gewoon sec kijken naar de veiligheidsrisico's, daarvan wordt gezegd, 23 van de 25 veiligheidsrisico's in Nederland worden nog steeds gekwalificeerd als zeer ernstig. Wat zegt dat, meneer Paternotte? Zegt dat misschien meer over de kwalificaties? Nou ja, dat de trend heel goed is, omdat we minder besmettingen zien, minder ziekenhuisopnamen en dat er nu vandaag voor het eerst minder dan 500 mensen op de intensive care liggen. En dat is voor het eerst sinds december, dus voor het eerst dit jaar. Nou, dat is op zich hartstikke mooi, maar nog steeds 500 mensen op de intensive care. Nog steeds heel veel ziekenhuisopnamen en duizenden besmettingen per dag. We zijn er nog niet vanaf. Dus ja, omdat het weer steeds beter wordt, nou zeker dit weekend, zijn we denk ik allemaal heel blij mee. En omdat ook er steeds meer gevaccineerd wordt, gaat het echt de goede kant op. Wordt een mooie zomer, maar we zijn er nog niet helemaal vanaf. We gaan het hebben over dat vaccineren. Demissionair minister Hugo de Jonge zei daar gisteren dit over. Bijna alle mensen die meer risico lopen omdat ze ouder zijn of een medische aandoening hebben, zijn inmiddels volgens planning gevaccineerd. En die zien we dus al een poosje niet meer terug in de ziekenhuizen. Dat is de echte viruswaarheid. Vaccineren werkt. Jona Walk, de echte viruswaarheid is dus dat vaccineren zeker werkt. Ziet u dat ook zo? Ja, nee, het is een grappige manier om het te stellen. Waar ik recentelijk over in de media heb gesproken, is inderdaad waarom vaccineren we? Want vaccins die kunnen tegen verschillende dingen werkzaam zijn. Wat ik soms miste in de discussie is inderdaad van wat verwachten we nou van het vaccin en wat is ons doel met vaccineren? Wat we weten en wat minister Jonge daar heel, heel duidelijk zegt, is vaccineren werkt goed tegen het opgenomen worden in een ziekenhuis of op een IC of het overlijden aan corona. En dat weten we inmiddels. Dat was aanvankelijk, laten we zeggen, een half jaar geleden nog helemaal niet met zekerheid te zeggen. En het is geweldig dat nu zo duidelijk lijkt. Ja. We weten veel minder van andere dingen over waar het vaccin, over andere doelen van vaccinatie. Daar weten we nog minder over. Maar wat mist u dan bijvoorbeeld? Wat zouden we moeten weten dan op dit moment wat we echt niet weten? Ik hoor even niet. Ik denk dat er even aan de lijn wordt gewerkt. Ja, u luistert ook mee, Jan Paternotte. Ja. Ja, vorig jaar om deze tijd liepen ook de besmettingen razendsnel toe. Die werden nog helemaal niet gevaccineerd. Sterker nog, toen mochten we dromen dat er een vaccin zou komen. Voor de mensen die daar zin in hebben. Want het zou ook aan het seizoen kunnen liggen. Nee, dat is ook duidelijk dat het aan het seizoen ligt. Ook omdat mensen met dit soort weer de ramen open kunnen zetten, heel veel luchtverversing hebt. Ja, dat virus doet het gewoon heel erg goed in muffe lucht die zich niet verplaatst en waardoor het virus in de lucht kan blijven hangen. En als mensen buiten zijn, is de kans op verspreiding veel kleiner. Dus ja, dat helpt enorm. Dat zag je vorig jaar ook. Maar bedenk wel, vorig jaar zaten we eigenlijk nog langer in een lockdown met hele strenge maatregelen. Want vorig jaar om deze tijd was het niet zo alsof de horeca, de terrassen al breed open waren. Nee. Jona Walk is weer terug, want er lag even iets aan de lijnverbinding. Wat weten wij bijvoorbeeld niet over het vaccin, waarvan je toch moet denken, ondanks dat we maatregelen nemen, weten wij dit niet. Wat zou het eerste zijn wat wij zouden moeten weten, Jona Walk? Nou, de vraag is natuurlijk, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van we moeten moeten iedereen vaccineren zodat het virus verdwijnt. En wat we niet weten bijvoorbeeld, of wat we niet zo goed weten, is bijvoorbeeld of het vaccin nou ook echt iets doet tegen besmettelijkheid. En voornamelijk hoe lang het dat zou doen. Er zijn heel goed, de Gezondheidsraad heeft daar net een heel goed duidelijk advies over gegeven. Maar dat komt er eigenlijk op neer. We weten het niet zo goed. Er zijn eigenlijk weinig studies gedaan naar of mensen na vaccinatie nog besmettelijk kunnen zijn. We weten dat mensen het virus gewoon nog kunnen oplopen en bij zich kunnen dragen na vaccinatie. Dat is wel met zekerheid bekend. Maar of dat die mensen wel daardoor dan wel minder besmettelijk zijn, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. En de Gezondheidsraad heeft dus heel terughoudend gezegd van, goh, er zijn een paar studies, belangrijk te noemen dat die studies nog niet door het peer review proces heen zijn gegaan. Dus die zijn nog niet door onafhankelijke onderzoekers bekeken. Maar die wijzen erop dat mensen wel iets minder besmettelijk zijn. En de Gezondheidsraad heeft het dan over cijfers zoals 30% vermindering. Maar daar zit een enorme onzekerheidsmarge bij. Voor een deel omdat dat heel kort na vaccinatie gemeten is. Dus het kan zijn dat dat een effect is wat misschien ook weer heel snel weg is. Maar het kan ook zijn dat het effect dus nog wat langer duurt. Maar hoe dan ook is het in ieder geval zo dat mensen nog wel gedeeltelijk besmettelijk kunnen blijven. En als dat zo is, wat zou dat ons moeten zeggen dan? Misschien niet eens zo heel veel. Want tegelijkertijd vindt er een gesprek plaats in de wetenschappelijke wereld, in de wetenschappelijke literatuur, die eigenlijk een beetje erop uitslaat van ja, ook met vaccineren zal het coronavirus als virus niet meer de wereld uit te helpen zijn. Daarvoor is het te ver verspreid. Daarvoor omdat die vaccins niet tegen alle infecties kunnen beschermen, maar juist alleen maar tegen ernstig ziek worden. Zal het virus onder ons blijven? Er zijn ook nieuwe varianten, waarvan we een paar van waar we al weten dat de vaccin, in ieder geval een aantal vaccins daar minder goed tegen werken. Maar dat hoeft niet per se enorme consequenties te hebben voor het versoepelen. Dat wil ik daar niet mee zeggen. Want als wij die ernstige ziektes kunnen voorkomen, als wij die IC-opnames, als die ziekenhuisopnames kunnen voorkomen, dan is dat alsnog best wel een goed resultaat van vaccineren. Dus dat hoeft niet ten nadele van het vaccin te zijn. Nee, want dat is het lastige in deze tijd. Want het lijkt alsof als je echt gewoon de vraagtekens stelt bij het vaccin en wat dat nou precies doet, lijkt het alsof je bijna een verrader bent van het systeem op dit moment. En dat kan dan ook niet de bedoeling zijn. Is dat ook binnen de politiek? Is natuurlijk heel erg bij Forum voor Democratie worden hele kritische noten gekraakt. Is het mogelijk om hele kritische noten te kraken binnen D66 of bij de andere partijen, Jan Paternotte? Of is daar toch een beetje een ongemak over ontstaan? Nou, je kritische noten kraken is absoluut hartstikke goed als het maar niet uit de dikke duim is gezogen. En dat gebeurt natuurlijk nog best wel vaak. Hè? Kijk, Forum voor Democratie, de vertegenwoordigers daarvan, die roepen dan overal, ach joh, dat corona, het is gewoon een griepje. Ja, dat is niet waar. Dat is aan alle cijfers, ziekenhuisopname, natuurlijk heel duidelijk te zien. Het is een behoorlijk heftige ziekte die voor heel veel mensen heel erg gevaarlijk is. Wordt ook wel door hen gezegd dat je er doodziek van kan worden. Overigens ben ik zelf heel erg ziek geweest door griep met een longontsteking zonder reuk. Dus ik snap wel de vergelijking. Hè? Want er is ook wel een vergelijking te maken tussen hele ernstige griep, zeg maar. Maar los daarvan. Maar je ziet in ieder geval inderdaad dat ook Forum daarin wat opschrijft. Maar ja, goed, dus je mag wel eens een discussie hebben, maar het moet niet uit de dikke duim worden gehaald. En ik zou vooral zeggen, laten we kijken naar wat de wetenschap zegt. Ja. Bijvoorbeeld over die vaccins volgen we natuurlijk wat het Europees Medicijnagentschap aan toelating doet en wat het Europese RIVM aan adviezen geeft. Ik kijk wat er in Amerika wordt geadviseerd. Ja, daar heb je echt wel de beste deskundigen van de wereld zitten. Nou, dat is heel goed dat u dat zegt. Wat zij constateren op basis van onderzoek. Want het geneesbureau, het Europese Geneesmiddelenbureau, heeft gezegd, het lijkt ons best een goed idee als kinderen gevaccineerd worden vanaf 12. En RIVM heeft daar vandaag ook een opmerking over gemaakt. Daar wordt over nagedacht. RIVM zegt dat het inenten van kinderen vanaf 12 jaar in de wintertijd de corona beter onder controle houdt. Is dat wat u betreft een feit, Jona Wolk? Nou, ik denk niet dat dat als feit gesteld kan worden. Want ik denk om twee redenen. Ten eerste, de EVM werkt natuurlijk op basis van modellen. Dus dat zijn voorspellingen. Dat dus zijn dingen die nu nog niet in die manier feitelijk vastgelegd zijn. Ik wil wel zeggen, van op zich, de EMA heeft natuurlijk gisteren het Pfizer-vaccin goedgekeurd voor leeftijdsgroep 12 tot met 15. Maar dat staat niet per se gelijk aan dat zij een uitspraak doen over of we dat vervolgens ook moeten toedienen. Hè? Zij doen een uitspraak over de risico's, de risico's en in hoeverre die uitgesloten dan wel voldoende uitgesloten zijn dat zij vinden dat het toegediend mag worden. Wat ik mij wel opvalt is dat er in de media nog wel, als er over dat onderzoek gesproken wordt, ook wel wat foute assumpties of in ieder geval foute aannames genoemd worden. Welke bijvoorbeeld? Wat is een foute aanname? Ja, nou, dus het gaat over een onderzoek wat komt van Pfizer. Dat is nog niet gepubliceerd, maar ik heb de 50 pagina data van de FDA, de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit, doorgelezen. En daar staan de data wel in. En wat Pfizer heeft onderzocht, is of het vaccin wat de bijwerking en wat de veiligheid is in 1000 kinderen die het vaccin hebben gehad versus 1000 kinderen die het niet gehad hebben. En of het antistoffen opwekte. Dus of die kinderen in staat waren om een afweerreactie op dat vaccin te maken op dezelfde manier als zeg maar volwassenen dat konden doen. Ja, en in een kleine groep hebben ze gekeken of die kinderen ook minder COVID-klachten hadden. Nou waren er 18 mensen die 18 in de controlegroep versus geen in de gevaccineerde groep. En dat zijn kleine aantallen, maar wijzen wel op dat het ook werkt in het voorkomen van die verkoudheidsklachten bij COVID die kinderen krijgen. Maar goed, verkoudheidsklachten hebben wij nooit hoeven voorkomen bij kinderen. Dat is precies wat ik bedoel. Vervolgens lees ik in de media heel vaak als argumenten om kinderen te gaan vaccineren, zodat ze bijvoorbeeld geen langdurige klachten na corona kunnen krijgen, langdurige vermoeidheid. Of om kinderen te vaccineren zodat ze niet meer besmettelijk kunnen zijn voor hun ouders of voor hun leraren. Ja. En dat vind ik het belangrijk om te benadrukken als wetenschap. Dat zijn twee dingen die niet onderzocht zijn in de studie die geciteerd wordt. Daar is nog helemaal geen data over. Zelfs bij volwassenen is het al onduidelijk in welke mate de vaccins besmettelijkheid kunnen voorkomen. En bij kinderen is het helemaal nooit, naar mijn weten, überhaupt nog geen onderzoek naar uitgevoerd. Dat is ook een heel duur, moeilijk onderzoek te doen. Maar de politiek dus moet toch al beleid uitstippelen. En dan zijn er docenten die zeggen, ja, vanaf maandag dan sta ik in de klas met al die kinderen. En ik heb daar helemaal geen zin in. Want dan, als die kinderen niet gevaccineerd zijn. Jan Paternotte, hoe zou je daarop moeten reageren met al deze onzekerheden? Wat wij hebben gezegd is dat het voor de kinderen natuurlijk hartstikke goed zou zijn als ze gewoon weer naar school kunnen. Zeker, dat staat volgens mij wel buiten kijf. Maar dat de docenten daar heel kritisch op zijn, dat heb je ook wel gezien. En dat sommigen zich zorgen maken, omdat ze zelf natuurlijk, veel docenten zijn nog helemaal niet aan de beurt geweest voor vaccinatie. Of hebben misschien net de eerste prik gehad, dus zijn nog niet volledig beschermd. Dus wij hebben gezegd, ja, laat de minister nou een beter plan met die docenten maken, zodat zij er ook achter kunnen staan. Voordat je gedwongen zegt, die scholen moeten volledig 5 dagen per week open met volle klassen waar geen 1,5 meter afstand geldt. Dus u neemt het nu op voor de docenten die zeggen, nou, ik heb helemaal geen zin om maandag al te beginnen. Nou, het vervelende is dat besloten is die de scholen te openen verplicht op 7 juni. Wat op zich we hartstikke goed vinden, zeker voor de scholieren. Maar dat de docenten daar niet bij zijn betrokken. Dat het hele plan voor hoe dat zou moeten gebeuren, dat zonder hen gemaakt is. Terwijl zij voor die klassen moeten staan. Zij met die 30 kinderen in de klas zonder 1,5 meter straks zitten. Ja, dat vind ik onhandig, want we vragen ook echt wel iets aan die docenten. Er zijn nog 1000 besmettingen per dag. En ja, het virus kan ook rondgaan onder tieners. Dus vanaf 7 juni is het echt verplicht voor docenten om weer les te gaan geven. Maar als ze het niet doen, dan hebben ze uw zegen? Nou, nee, ja, dat is niet aan mij natuurlijk. Maar minister Slob heeft gezegd, kwetsbare docenten kunnen thuis blijven dan. Nou, daar zullen best wel wat docenten dan nu gebruik van maken. Maar ja, kan je niet beter met docenten op zo'n manier regelen dat er toch meerdere veiligheidsmaatregelen zijn? Dat zij in ieder geval er ook vertrouwen in hebben. En dat is denk ik wel echt heel belangrijk. En ondertussen, als het gaat om kinderen. Maar zou het wat uitmaken, Jona Walk, als dan de kinderen zeggen, oké, dan voor de docenten die zich veiliger voelen, gaan wij ons laten inenten? Ik denk dat we dat niet weten. Het kan zijn dat het vaccineren zal nooit volledige besmettelijkheid voorkomen. Ik ken in mijn eigen kring al gevallen van mensen die gevaccineerd waren, maar die het wel hebben kunnen overdragen aan een partner of aan familieleden. Maar het zal nooit volledig voorkomen. Maar volledig voorkomen kan natuurlijk niet. Misschien dat het een klein beetje een verschil maakt. Maar ik vind wel dat we daar ook niet te makkelijk over moeten doen. Want er is nog nooit in Nederland een vaccin gegeven aan kinderen waar de kinderen zelf geen baat bij kunnen hebben. Dus je denkt aan de kindervaccinaties die wij geven, mazelen, polio, bof, kinkhoesten en zo. Dat zijn allemaal hele gevaarlijke kinderziektes. Dat vaccin geven we primair aan de kinderen, zodat ze er zelf beschermd voor zijn. En als bijwerking kan soms, of als mooie bijkomstigheid, kun je soms die ziektes uitroeien, wat bij COVID absoluut niet mogelijk is. Maar als we zouden overwegen om dit te doen, als we zouden overwegen om voor het eerst kinderen dan een vaccin te geven waar ze zelf eigenlijk geen baat bij hebben, ter bescherming van hun leraren, ter bescherming van hun ouders. En dan vind ik dat de bewijslast wel heel hoog is, dat dit echt ook iets gaat opleveren aan de maatschappij. Misschien. En dat wat het oplevert ook opweegt tegen de bijwerkingen en eventueel ook laagfrequent voorkomende ernstige bijwerkingen. Die nog niet gezien zouden zijn in die studies die tot nu toe gedaan zijn. Dus u zegt eigenlijk, dat moeten we niet doen. Ook niet omdat we niet weten op termijn wat voor bijwerking dat geeft. Jan Paternotte, u luistert vol aandacht mee. Ik ben natuurlijk zelf geen deskundige. Ik ga af op de adviezen die ik toegestuurd krijg. Onder meer die van het Europese RIVM. Van Walk zei natuurlijk een aantal keer van het risico besmetting veel kleiner is. Maar het Europese RIVM zegt dat als je volledig gevaccineerd bent, dat het risico dat je het zelf het virus dan nog overdraagt, dat het risico klein tot zeer klein is. En die rekenen dan met tot 60% reductie. Dus gevaccineerden onderling, zeggen zij, zouden geen 1,5 meter afstand hoeven houden. Hoeven zich aan heel veel basismaatregelen niet meer te houden. Om te voorkomen dat we hier de maat der dingen alleen in deze uitzending hebben. Maar dat is wat de Europese RIVM zegt. Ik denk dat, wat ik veel spreek en op de mail krijg, zijn ouders van kinderen met een chronische ziekte. Denk bijvoorbeeld astma of die een slecht immuunsysteem hebben. Die juist graag willen dat zij nu ook in aanmerking kunnen komen voor vaccinatie. Zoals iedere 18-plusser met de medische indicatie nu al weet. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat zijn dan kinderen die al ziek zijn. Voor de komende maar weken, voor de groegemeente, hè? Gewoon gezonde kinderen. Maar ik zou daar wel zeggen, daar voor die kinderen wil je het nu zo snel mogelijk openstellen. Nu dat ook op Europees niveau mogelijk gemaakt is. Dat zou ik in ieder geval willen zeggen. Want ja, kijk, tieners nu naar voren halen omdat de scholen open gaan, terwijl er ook heel veel veertigers nu überhaupt nog aan de beurt moeten komen. Ik denk dat dat niet. Nee, maar de vraag is het überhaupt zinnig om kinderen te vaccineren? Want RIVM heeft modellen, maar we weten helemaal niet, zegt Jona Wouk, die de Pfizer paparazzen door is gaan pluizen, wat dat voor consequenties heeft. En het is eigenlijk een heel matig onderzoek geweest. Het levert te weinig op voor de kinderen zelf. Maar het RIVM zegt hier, ja, we krijgen corona er beter onder als we die jongeren ook meenemen. We hebben 3,4 miljoen jongeren onder de 18, als ik het goed begrijp. Dus dan zou dat de immuniteit ten goede komen. Is dat dan niet juist, Jona Wouk? Zou dat niet op zich helpen om corona in ieder geval de klachten te verminderen en de ziekenhuizen te ontlasten? Nou, laat me één ding heel duidelijk zeggen. Als ik spreek over dit onderwerp, dan bedoelde ik inderdaad kinderen die zelf niet te verwachten een risico hebben op een ernstig beloop van corona. Ja, gezonde kinderen. Dan heb ik het niet over, absoluut niet over kinderen met risicofactoren. Dan heb ik het ook niet over. Dus je wilt het voor die groepen wel ook openstellen? Sorry? U zou ook wel altijd zeggen van als dat nu was van voor die groepen, voor die kinderen die inderdaad extra kwetsbaar zijn, zou je het nu sneller mogelijk moeten maken dat ze inderdaad gevaccineerd kunnen worden. Want ik hoor van veel ouders dat die daar echt op zitten te wachten dat die mogelijkheid er is. Ja, dus we hebben het over twee dingen. Hè. We hebben het over gezonde mensen die het misschien helemaal niet nodig hebben, waarvoor je mag afvragen wat dat hen oplevert. En juist mensen vaccineren die kwetsbaar zijn, ongeacht hun leeftijd. Daar hebben we het nu over. Maar ik wil toch heel even weten, wat zou u nu adviseren als het gaat om komende winter? Is het nou wel of niet raadzaam, mevrouw Wouk? Denkt u dat we de jonge mensen ook vaccineren om corona eronder te krijgen? In mijn inzicht, ik heb onvoldoende data om daar een uitspraak over te doen. Ik heb gekeken naar de modellen van, of gekeken naar de dia's van de kathuisbriefing die vanochtend volgens mij vrijgegeven zijn. En dan zie ik dat die modellen van het RIVM gebaseerd zijn op de aannames dat het vaccin werkt tegen besmettelijkheid. Maar goed, daar is nog best wel wat onduidelijkheid over. En dat ze werken tegen alle varianten en dat die immuniteit lang genoeg beschikbaar of lang genoeg aanhoudt dat het volgende winter nog relevant is. Want de studies die gedaan zijn naar besmettelijkheid, die zijn gedaan in de eerste maand na vaccinatie. Dus daar hebben we het sowieso al om een grote onzekerheid over hoe lang dat effect zou duren. Ik heb onvoldoende data om daar iets zinvols over te zeggen. Dus daarin daarin zal uiteindelijk de gezondheidsraad een advies moeten doen. Ja, ik begrijp het. Nou, het valt ook niet mee om bij zoveel onzekerheden ook de politiek te bedrijven en dan toch gewoon heel, heel stellig te kunnen zeggen wat wel of niet wijsheid is en in dit geval. Want we weten heel veel niet. En daar zijn we het dan in ieder geval over eens dat we heel veel nog niet weten. Ik wil u hartelijk danken, D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte en internist in opleiding, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie. Jona Wouk, hartelijk dank. Straks de WNL op zaterdag, chirurg in het UMC Amsterdam, Jaap Bonje en CDA Tweede Kamerlid Jorba van den Berg over de vierde golf waar onze ziekenhuizen mee te maken hebben. Dat gaat het niet over corona, maar over de uitgestelde zorg. Want waar de samenleving weer wat lucht krijgt, wacht het zorgpersoneel nog een enorme opgave om achterstanden weg te werken. Wat zijn de lessen? U hoort het na het nieuws van 16:30. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya heeft opgeroepen tot internationale protestacties een jaar na de arrestatie van haar man. In verschillende hoofdsteden wereldwijd is daar gehoor aan gegeven. Onder meer op de Dam in Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. Voor het eerst in 5 maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de intensive care. Het zijn er 499, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gedaald tot 1352. Voorlopig komt er geen verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. De Tweede Kamer vroeg 2 jaar geleden om zo'n verbod. Maar volgens demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus moet eerst verder worden onderzocht hoe je zo'n verbod kan handhaven. En de 3 mannen die gisteravond gewond raakten bij een steekpartij in Beverwijk worden door de politie als verdachten gezien. Bij het incident kwam een man van 54 om het leven. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dank. En dan ga ik er even voor zitten bij Peter Kuipers-Munneke. Want ik hoop nou dat je gaat zeggen dat het prachtig weer gaat worden. Dat dat echt waar is. Ja, het is echt waar. Het gaat heerlijk. Gebeuren. Fijn. Ga door. Ja, kijk, soms heb je van die weersverwachtingen waar je als weerman een beetje voorzichtig mee moet doen. En een beetje eromheen praten. En dat je gewoon niet zo heel veel zekerheid kan bieden. En kansen gaat praten, ja. Maar dat is voor de komende dagen niet nodig. En dan kunnen we heel stellig antwoord geven op die vraag of het mooi weer wordt. Vandaag was was het op veel plaatsen ook mooi weer. Hoewel in het noorden van het land de bewolking vrij lang bleef hangen. Ook nu hebben we echt grote verschillen in het land. Hè. Op Terschelling is het 11 graden. In Limburg is het 20 graden. Dus dat is toch 9 graden verschil in zo'n klein landje als het onze. Nou, vanavond, wat alle plekken in Nederland gemeen hebben, is dat het best wel flink gaat afkoelen vanavond. Dus het wordt niet zo'n zwoele zomeravond. Sterker nog, al vrij snel duikt de temperatuur onder de 15 en uiteindelijk onder de 10 graden. En dan komen we vannacht uiteindelijk uit op een graad of 4 of 5. Graad of 7 in het zuiden van het land, met kans op wat mist, vooral in het noorden. En ook morgenochtend begint de dag nog een beetje mistig, vooral in het noorden van het land. Maar dan breekt de zon ook daardoor. En dan wordt het een heel erg zonnige dag met wat hogere temperaturen dan vandaag. De laagste temperatuur eigenlijk op de Wadden, maar dan alsnog een graad of 16. Dus dat is 5 graden warmer dan dat het vandaag op de Wadden was. En zo'n 22 tot 23 graden in een groot deel van het midden en het zuiden van het land. 'S middags vooral aan zee, vooral op het strand wel een windje van zee. En omdat het zeewater nog echt wel heel koud is, zal het daar wel wat gaan afkoelen in de middag. Ja, dan hebben we maandag, dinsdag, woensdag ook heel erg veel zon, droog weer en temperaturen die gaan stijgen van 23 graden op maandag naar zo'n 25 graden op woensdag. Oeh, nou, vanaf heerlijk. De donderdag is de weersverwachting een beetje onzeker. Die echte lage temperaturen van de afgelopen week, die gaan we niet meer terugkrijgen. Het wordt waarschijnlijk een graad of 20 vanaf donderdag, met een iets grotere kans op elke dag misschien een buitje, maar zeker ook zonnige perioden daartussendoor. Hartelijk dank. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Een historische overwinning op de fossiele industrie werd het in de rechtszaal genoemd. De uitspraak in de zaak die Milieudefensie tegen Shell had aangespannen. Maar wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? En wat ziet de automobilist straks op de prijsmeter van de benzinepomp? Ik ga het daarover hebben met de klimaatjournalist van de Telegraaf, Edwin Timmer. Praat mee via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Het gaat naar schatting om zo'n 140.000 uitgestelde operaties. En het aantal gemiste doorverwijzingen zou door medische experts zelfs geschat worden op 1,4 miljoen. De ziekenhuizen krijgen door die uitgestelde zorg een vierde golf over zich heen. En dan heeft het in dit geval niet met corona te maken dus. Operatie-inhaalzorg wordt een monsterklus die verantwoordelijk demissionair minister Tamara van Ark nog dit jaar wil klaren. En daar ga ik het over hebben met de chirurg bij het UMC Amsterdam en tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Ja, Bonjer, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Goedemiddag. En via een lijfwinning CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joba van den Berg, heel even kort vanmorgen in de Volkskrant. Ook een verhaal dat het CDA ook misschien wel pijnlijk getroffen is door het feit dat er heel veel mondkapjes besteld werden. Zelfs via Pieter Omtzigt is dat geprobeerd. Omdat we dachten dat we met een filantroop hadden te maken. En dat bleek dus niet zo. Er zijn nog wel wijze lessen te trekken, hè, met hoe het gegaan is allemaal. Dat is met name tussen de stichting en de minister, hè, om daar klaarheid in te geven. En de CDA-fractie was in ieder geval niet op de hoogte van enig winstoogmerk. En we zijn er ook van uitgegaan dat alles op non-profit basis gebeurde. Nee, en dat niet zo was, dat weten we nu. En dat wordt hopelijk nog eens een keer helemaal opgehelderd hoe dat zat. Maar goed, dat is niet de reden waarom u vandaag ook in deze uitzending zit. Ja, Bonje, u riep een aantal weken geleden al op tot een concreet plan voor de uitgestelde zorg. Want u zag de bui al hangen. Als we dit schip voorbij zien gaan, dan komt het volgende. Bent u tot nu toe blij met de voorstellen die er nu bekend zijn, gemaakt door de minister? Ja, de minister heeft een hele uitgebreide brief gestuurd aan de Kamer, waarin ze eigenlijk alle aspecten belicht die ze zou moeten belichten vanuit de overheid. Er wordt een duidelijk kader geboden, wordt ook gefaciliteerd als het gaat over eventuele financiële drempels. En nu moeten we als ziekenhuizen en als zorgverleners de handen ineens slaan en aan de slag. Ik schrok zelf behoorlijk van de uitspraak van de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuiper, in een van de talkshows. Hij zei het volgende. Een voorzichtige aanname is, en dat klinkt wat gek, maar dat wat we gewonnen hebben door te zorgen voor COVID-patiënten, dat zou wel eens kleiner kunnen zijn dan wat we verloren hebben door uitstel van non-COVID-zorg. Ja, Joba van den Berg, wat dacht u toen u dit hoorde? Dat het eigenlijk, dat we de een hebben gered, maar de ander die is tekort gekomen. Ja, nou, dat is dat zullen we waarschijnlijk nooit helemaal precies weten. Maar dat er 140.000 mensen zijn die dus wachten op een operatie of een behandeling. Ja, en daarvan wordt gezegd van dat is niet in die zin niet levensbedreigend. Het is niet acuut, maar het moet wel gebeuren. Maar die mensen hebben daar natuurlijk toch wel heel veel onder te lijden. Ze hebben vaak meer pijn of kunnen bijvoorbeeld wachten op een nieuwe heup. Kunnen soms niet naar hun werk toe. Dus dat geeft wel heel enorm veel last voor deze mensen. Maar dus ook voor al die zorgmedewerkers die nu al die achterstallige zorg nog een keer moeten gaan zien weg te werken. En daar maak ik me wel heel veel zorgen over. Met name over dat herstelplan waar nu aan wordt gewerkt. Want ik denk dat dat essentieel is om te zorgen dat de zorg het ook weer aan kan. Want wat is essentieel in dat herstelplan? Met name dus bijvoorbeeld wordt gezegd van kunnen die medewerkers nu ook een keer, ik noem maar, hun verlof opnemen. Een ander stuk waar veel over gesproken wordt, ook in de brief van de minister, is de zeggenschap. Dus dat ook verpleegkundigen en verzorgenden veel meer worden betrokken bij hoe de behandelingen plaatsvinden en hoe de hele planning gaat plaatsvinden. Maar met name ook dat eerste stuk dat iedereen even tot rust kan komen. Dat lijkt mij essentieel. En dan ben ik wel heel verbaasd dat de minister in haar brief bijvoorbeeld niet noemt van hoe kan je die werkdruk nou verlagen. Die werkdruk kan op de eerste plaats verlaagd worden door minder administratieve lasten. Men is nu bijna 40% van de arbeidstijd kwijt met administratieve lasten. Dus als daar wat aan zou gebeuren, dan zou er onmiddellijk ook veel meer ruimte en letterlijk lucht ook komen voor de mensen in de zorg. Ja, Bonja, is dat inderdaad het springende punt, die administratie die er allemaal nog bij komt? Nou, dat is een langere tijd een punt van zorg en daar moeten we zeker wat aan doen. Maar daar moeten we nou niet op gaan zitten wachten om die uitgestelde zorg aan te pakken. Want dat moet meteen gebeuren. Ja, daar moeten we meteen aan de slag. Even hoor, als ik nu een patiënt zou zijn, dan zou ik denken, nou, dan ga ik gewoon naar een privékliniek. Misschien hebben ze daar minder druk. Ja, nou, de privéklinieken hebben op volle toeren doorgedraaid. Dat is ook heel goed, we verlenen hele belangrijke zorg. Maar je kan alleen naar een privékliniek als je eigenlijk relatief gezond bent. Als je ernstige bijkomende aandoeningen hebt, dan moet je naar een regulier ziekenhuis. En je kan eigenlijk alleen daar naartoe als jouw behandeling in dagbehandeling kan worden uitgevoerd. Dus het is toch een geselecteerde groep. Dus lang niet iedereen kan naar een privékliniek, want op zich zou dat een goed idee zijn om de ziekenhuizen te ontlasten. Dat is niet zo gek. En je kunt zelf ook denken, nou, laat ze nog maar even met rust. Ik meld me volgend jaar wel. Maar dat geldt dus zeker niet voor iedereen. Aan wie denkt u bijvoorbeeld die ten onrechte niet geholpen is nu? Nou, een hele grote groep patiënten. En alle patiënten zijn natuurlijk belangrijk. Maar daar zit wel een zekere orde van urgentie in. Overigens wel goed om nog even te zeggen, even terugkomend op die opmerking van Ernst Kuipers, dat we tijdens de hele coronapandemie alle echt acute zorg en ook de meeste 6 weken zorg hebben kunnen verlenen. Dus dat is eigenlijk heel goed gegaan. Maar er zijn dat hele grote groep met uitgestelde zorg die nu heel snel aan de beurt moet komen. Ja, wat voor patiënten denk je dan? Dan denk je aan patiënten die een nieuwe heup moeten hebben of een nieuwe knie. Maar ik denk ook aan kinderen met aangeboren afwijkingen die al veel te lang wachten op een operatie. En als die operatie uitblijft, kan die ontwikkeling van zo'n kind verstoord raken. Nou, dat zijn natuurlijk hele ernstige zaken. Ja. Ik heb in deze coronatijden veel met mensen gesproken die in ziekenhuizen werken. En sommigen zeiden, er was een deel van het personeel dat zich het snot voor de ogen werkte. Maar een ander deel van het personeel had het rustiger dan ooit. Die verveelde zich bijna. Is daar een oplossing voor te bedenken? Ja, nou, dat is inderdaad zo wat u zegt. En er is een hele grote groep die echt heel erg hard heeft gewerkt. En die hebben ook heel veel recht op rust. Iedereen heeft recht op rust, maar zeker deze groep. En het is inderdaad zo. We hebben geprioriteerd de zorg. Dus allerlei plastisch chirurgische operaties, orthopedische, urologische operaties zijn niet doorgegaan. Dus die plastisch chirurgen, die urologen, die orthopeden konden ook niet zoveel doen. Hebben wel geholpen op de intensive care met het draaien van patiënten. Dus hebben echt wel hun best gedaan om zich toch in te zetten voor de zorg. Maar een hele grote groep staat te popelen om nu uiteindelijk die mensen met uitgestelde zorg te gaan helpen. Ja, maar die hebben dus ook nog wel energie over, zou je zeggen. Dus dat valt dan wel weer mee. Ja, nou, we zijn natuurlijk met heel veel mensen in Nederland, ook heel veel hoogopgeleide mensen en mensen die we aan het opleiden zijn, zoals studenten geneeskunde. En om een voorbeeld te noemen, in de Amsterdam UMC zijn er nu 150 studenten geneeskunde die een bachelorfase, dus de eerste 3 jaar van hun studie, hebben afgerond. En die trainen we nu als klinisch verpleegkundige ondersteuner. Die hebben ook al een stage gelopen op een verpleegafdeling, een zorgstage. En die worden in korte tijd getraind om een aantal voorbehouden handelingen, zoals medicatie voorbereiden en uitdelen, wonden verbinden, maagzonden inbrengen, etc. Studentengeneeskunde. Ja. Nou, geweldig. Ja. Ik heb me erover verbaasd, mevrouw Van den Berg, dat er nog steeds onderwijsinstellingen in Nederland zijn die een numerus fixus hanteren voor verpleegkunde. Ik snapte dat dat voorheen misschien gebeurde. Tot 2018 is dat een feit geweest. Toen wisten we niet dat we een vreselijk virus tegemoet konden zien. Maar nu weten we dus hoe belangrijk het is om personeel te hebben wat op een IC kan werken en in een ziekenhuis. En dan nog is niet alles ervoor gedaan om iedere student die dat maar wil verpleegkunde te laten studeren. Wist u dat en bent u het ermee eens dat dat eigenlijk anders zou kunnen? Nou, we hebben ook al voor de coronacrisis regelmatig met de minister overleg gehad over de aanbevelingen ook van het capaciteitsorgaan. Want we zien op verschillende specialismen dat het capaciteitsorgaan een aanbeveling doet die dan door de minister niet wordt opgevolgd. Dus dat er minder mensen worden opgeleid dan dat in feite worden aanbevolen. En wat we denk ik uit deze crisis ook hebben geleerd is, en wat bijvoorbeeld ook heel mooi is gebeurd, is dat bijvoorbeeld medewerkers van andere afdelingen door een bijscholing bijvoorbeeld wel ingezet konden worden op de intensive care. Ja, dat hoorde ik net ook meneer Bonje zeggen. De uroloog heeft toch een patiënt omgedraaid, bijvoorbeeld op de IC, dat is wel gebeurd. Maar dat was meer de goodwill van zo iemand. In plaats van dat je zegt, ja, het is even alle hens aan dek, laat iedereen die het kan helpen. Want dat zo was dat niet. Hè. Je mag natuurlijk ook als arts zeggen, ja, sorry hoor, daar ben ik niet voor opgeleid. Ja. Nee, maar daar is dus wel enorm, denk ik, positief op gereageerd. En ook dat je ziet dat mensen soms met een korte opleiding dan toch ook, hè, die bijvoorbeeld wel ervaring ook hadden al op operatiekamers, dat die dan toch vrij snel ook bepaalde handelingen ook op andere op de intensive care bijvoorbeeld. Zou iedereen die in staat zijn, omdat hij een medische opleiding heeft gehad, op welke manier dan ook, of verpleegkunde heeft gedaan in het verleden, als die nu ingezet zou worden, zou dan niet iedereen die al heel hard heeft gewerkt met vakantie kunnen? Ja, nou, dat is het hele idee. Flexibele inzet van artsen en verpleegkundigen. En zowel artsen als verpleegkundigen hebben een hele brede algemene basis. We zijn allemaal gesuperspecialiseerd, dat is goed. Maar je moet specialiseren in algemene verbondenheid. Dus die algemene basis die moet je niet vergeten. En die kunnen we ook nauwelijks vergeten, want die opleiding is lang. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die we kunnen inzetten. Daar legt minister Van Ark ook de nadruk op in haar brief. Ze heeft over flexibilisering en verkorting van opleiding. En dat moet inderdaad plaatsvinden. Dat zijn twee hele belangrijke zaken die, echt wel een les is van deze coronatijd. Hè? Absoluut. Dat iedereen die daar werkt in het ziekenhuis ook ingezet kan worden. Want dat zou nu anders gaan dan het. Die hebben we geleerd tijdens de coronapandemie. En die lessen moeten we niet vergeten. We hebben nog andere zaken geleerd tijdens de coronapandemie, zoals de regionale aanpak. En gelukkig wordt die regionale aanpak nu weer heel duidelijk genoemd in de brief van de minister Van Ark. We moeten echt met alle ziekenhuizen, maar ook met de zelfstandige klinieken, heel goed samenwerken, zodat alle patiënten de beste en de snelste zorg krijgen. Het moet eigenlijk allemaal anders, hè? We moeten flexibeler, meer samenwerken. Absoluut. Ja, dat is, maar is dat nog een probleem om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat is toch wel een verandering van de mindset, om het zo maar te noemen. Dat is ten aanzien van de intensive care heel erg goed gegaan. En daar mogen we trots op zijn met z'n allen. We hebben de capaciteit op de intensive care natuurlijk verdubbeld door inzet van anders gescholden. Het is ons ook gelukt in Nederland, gelukkig, om geen enkele patiënt met corona die naar de IC moest te moeten weigeren. Ja, diezelfde principes die zullen we nu ook moeten hanteren voor de uitgestelde zorg. En het is goed om ons te realiseren dat we al met een tekort van 13.000 zorgmedewerkers de crisis ingingen. Dus daar moeten we wat mee. Er wordt overigens al meer opgeleid. Daar vroegen we daarnet even naar. En daar verwijst minister Van Ark ook in haar brief dat er meer geld wordt beschikbaar gesteld voor meer opleiden. Ik wil u beiden hartelijk danken. CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg en chirurg aan het UMC in Amsterdam, Jaap Bonjer. Dank. We gaan naar de NOS-verslaggever Gio Lippens. Die weet hoe het ervoor staat in deze belangrijke etappe in de Giro d'Italia. Ja, want het is niet ver meer. Nog 4,7 kilometer. En we hebben nu nog twee koplopers. De twee belangrijkste mannen uit die kopgroep die ik al eerder heb gemeld. De nummer 2 van het algemeen klassement, Damiano Caruso. En de nummer 6 van het algemeen klassement, Romain Bardet. Die hebben maximaal zo'n seconde of 50 voorsprong gehad op de achtervolgende groep. Met daarin de roze truidrager, de leider in het algemeen klassement, Egan Bernal. Maar die voorsprong die loopt nu toch langzaam terug. Want we zitten nu nog maar op 32 seconden verschil. En dat heeft vooral met het feit te maken dat Bernal weer voor de zoveel de keer alweer in deze Giro steun krijgt van zijn ploeggenoot Daniel Felipe Martinez. De meesterknecht van Egan Bernal die hem er weer doorheen gaat slepen. Want die sleurt toch iedere keer dat groepje met de favorieten dichter bij die twee koplopers. Die dus die aanval hebben gepleegd op die roze trui. Maar uiteindelijk lijkt die aanval toch te smoren. 4,5 kilometer nog bij Bernal en Martinez zitten ook nog Simon Yates. De nummer 3 van het klassement. De nummer 4 zit er ook bij. Vlasov. Almeida zit er nog bij. En Carthy zit erbij. En zo juist zagen we Koen Bouwman als laatste man van Jumbo-Visma lossen uit dat achtervolgende groepje. Dankjewel, Gio Lippens. Een historische rechtszaak die over de hele wereld op de voet is gevolgd. De uitspraak in de zaak die Milieudefensie met succes aanspande tegen olieconcern Shell. En het klonk zo. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Ik hoor buiten blije reacties. Ja, ze hebben de smaak nu te pakken bij Milieudefensie, want ze willen naar eigen zeggen ook andere grote bedrijven die CO2 uitstoten voor de rechter slepen. En de vraag is nu, wat is daarvan het gevolg? Ik ga het erover hebben met klimaat- en milieujournalist van de Telegraaf Edwin Timmer. Goedemiddag. Goedemiddag. Je noemde het glazen bol vonnis. Daar ben ik wel benieuwd naar wat je daarmee bedoelt. Nou, dan, dat is goed, daar kunnen we ook mee beginnen. Kijk, wat ik een beetje bijzonder vind hè, aan de uitspraak. En we kunnen natuurlijk een heleboel dingen zeggen over. Ja, wat zijn nou de effecten voor het bedrijfsleven? Wat gaat dit betekenen voor andere bedrijven die misschien voor de rechter worden gedaagd? Alleen, kijk, als je kijkt naar het vonnis zelf. Daar viel me een aantal bijzondere dingen op. Kijk, de rechter, net als in het Urgenda-vonnis trouwens, gebruikt nogal bouwde stellingen over de toekomstige klimaatramp waar we ons voor zouden moeten beschermen. Ze sprak letterlijk over de gezondheidsrisico's, ziekte en sterfgevallen. Nou, en om dat soort dingen te voorkomen, moet Shell nu ingrijpen. Maar het punt is natuurlijk, je hebt het dan echt over dingen die in de verre toekomst mogelijk gaan plaatsvinden. En die zekerheid van die klimaatramp, die is er natuurlijk niet. Ja, en dat maakt het eigenlijk tot iets wat in de toekomst misschien gebeurt. Ja, en dat, daarmee vind ik het eigenlijk een beetje een glazen bol uitspraak. Ik snap het. En wat we niet bijvoorbeeld wisten, je zei de Urgenda-zaak, dat hebben we eerder gezien. Hè? Die is eigenlijk de tweede keer dat een milieuorganisatie een, laten we zeggen, klimaatrechtszaak wint. En dat daar dan aannames worden gedaan. Maar het gevolg is, bijvoorbeeld van Urgenda, dat er niet genoeg huizen gebouwd konden worden. En dat heeft die rechter destijds niet meegewogen. Dus wat zou nu het gevolg kunnen zijn waar niet over gesproken is? Dus gewoon voor consumenten. Daar raak je een belangrijk ding natuurlijk. Normaal gesproken, of tenminste zo hebben we dat geregeld in dit land, klimaatbeleid, dat maken we in ons parlement. En dan worden al die zaken meegewogen. Tenminste, dat proberen we. En het belangrijkste is dat al die regels die we dan maken, dat die ook voor iedereen gelden. Dus niet alleen voor Shell, maar ook voor dat andere oliebedrijf. En ook voor andere bedrijven. Kijk, en het gevaar van deze uitspraak is natuurlijk dat je dat er een willekeur plaatsvindt. Hè? En ja, de vraag is of dat uiteindelijk wel zo verstandig is. Ja, dus de rechter is toch op de stoel van de politicus weer gaan zitten, zeg je eigenlijk. Wat wel werd gezegd is, ja, de Shell kan het goed maken met de ondergrondse CO2-opvang of met bomen planten. Maar ja, dan is mijn vraag, ja, waar doen ze dan die ondergrondse CO2-opvang? Want dat is in het verleden wel eens geprobeerd en iedereen was mordicus tegen. Niemand wil die rotzooi onder zijn huis hebben. En bos aanplanten, hartstikke fijn, maar we hebben ook al windturbines nodig, elektriciteitsmasten en huizen. Dus de vraag is, waar is dit allemaal meegewogen? Nou ja, dat kun je afvragen. Kijk, Shell kan een heleboel. Hè? Kijk, Shell is natuurlijk niet het minste bedrijf in Nederland. En het kan best zo zijn dat 9000 Shell uiteindelijk... Werknemers. Ja, exact. En er zitten verstandige mensen die denken van, nou, hè, deze extra paar stapjes die de rechter nu eist bovenop alle dingen die we al van plan waren, nou, dat lukt ons nog wel. En wat betreft bijvoorbeeld die CO2-opslag, weet je, daar zijn al grote plannen voor. Daar is zelfs al een heleboel subsidie voor vastgelegd om dat via Rotterdam in een project onder de Noordzee te gaan plakken. Daarnaast is het natuurlijk ook best mogelijk dat Shell uiteindelijk misschien gas of olievelden et cetera moet verkopen en misschien inderdaad een heleboel bossen laat planten, zodat je daarin weer de CO2 opslaat en daarmee ze als bedrijf toch CO2 neutraal of tenminste een stuk minder CO2 gaan uitstoten. Oké, dus ze gaan alleen wat ze ook al van plan, ja, zeggen ze zelf. Ja? Maar wacht even, kijk, het is wat de rechter daarbij vergeet, is natuurlijk, ja, kijk, we maken de wereld niet CO2 neutraal, alleen als we Shell aanpakken. Want olie is natuurlijk, ja, hoe je het ook went of keert, het is nog steeds een ontzettend belangrijk onderdeel van onze economie. Ik bedoel, daar draait zo'n beetje alles op. Dus als we alleen aan Shell gaan vragen via deze rechtszaak van jullie moeten zorgen dat allerlei stappen moeten nemen, dan is dat natuurlijk niet, betekent dat niet dat de Nederlandse economie of de wereldeconomie ineens schoon wordt. Nee, en daarom zou je eigenlijk willen. We hebben nog steeds benzine nodig, hè? Want we rijden niet allemaal in dure elektrische auto's. En ik ben heel benieuwd wat er aan de pomp gaat gebeuren. Dan zal Shell waarschijnlijk gewoon een hogere prijs vragen, toch? Als ze minder oppompen. Nee, kijk, ja, maar dat kunnen ze natuurlijk niet. Kijk, als je dat. Kijk, en dat is nou net de willekeur van deze uitspraak. Je kunt van Shell wel alleen vragen dat ze die stappen moeten maken. Maar Shell kan natuurlijk op de Nederlandse benzinemarkt niet eens zeggen, nou ja, aan de Shell-pomp doen we de boel nog even 20 cent duurder. Maar dan gaan vervolgens iedereen naar een andere. De concurrent, ja. Dus exact, nou, ja. Het wordt vervolgd. Dank klimaat- en milieujournalist van de Telegraaf, Edwin Timmer. Straks de WNL op zaterdag. Gaan alle veranderingen die we hebben bemerkt bij corona blijvend zijn? Of komt er echt een oude normaal terug? Met een evolutionair psycholoog en een gedragsbioloog gaan we het daarover hebben. Dus dat handen schudden en jaren gezoenen en anderhalve meter afstand houden en vliegreizen en zo voor ons werk, gaat dat gewoon weer door. Straks dus meer in het laatste uur van WNL op zaterdag. Heel graag tot zo. Ja, ze zijn er, zeker. Nee, ze zijn er. Ze zijn er wel, maar je kent ze niet. Ik denk dat er veel meer zijn dan we nu denken of weten. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Profvoetballers die geen voetbalvrouw, maar een man hebben. Klopt het dat jij homo bent? Ja, dat klopt. De Schaduwspits. We komen een podcast opnemen over homoseksualiteit en sport. Succes. Hoeveel zijn dat er dan? Als Messi of Ronaldo morgen zouden zeggen dat ze homo zijn, dat er helemaal geen probleem is. Nu in je favoriete podcast-app, De Schaduwspits. Een podcast over vooroordelen in de topsport. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Hallo, ik ben Ronald Loeven van Electroworld. Ik begrijp me al te goed dat de echte supporter deze zomer geen seconde van de wedstrijd wil missen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Voor de beste deals op de beste tv's. Electroworld, mooi voor elkaar. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Met meerdere Ford vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Als de zon in je gezicht, als een dutje in een duinpan, zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by Nature. Check noshirt.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! No Socks. Een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. 5 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Spijker. Straks praat ik met de hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU Mark van Vught en gedragsbioloog Patrick van Veen over of wij straks nog handen schudden, jarige zoenen en anderhalve meter afstand blijven houden in het post-corona-tijdperk. Laat NOS-journaal van 5 uur. Met Levi van Eck. De afgelopen dag zijn er bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen voor het eerst in 5 maanden minder dan 500 coronapatiënten. Het zijn er 499, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook verder gedaald tot 1352. Er zijn grote zorgen over de corona-uitbraak in Suriname. Daar is gisteren opgeschaald tot het hoogste risiconiveau, wat wil zeggen dat de situatie uiterst onbeheersbaar is. Deze intensive care-arts heeft het erg druk. Eigenlijk zien we bijna geen dag en nacht meer. Want je wordt, continu word je gebeld om patiënten op te kunnen nemen, intensive care zorg te kunnen leveren en te kijken waar er nog opschalingsmogelijkheden zijn. Er is een tekort aan zuurstof en aan vaccins. Nederland stuurt binnen enkele dagen medisch personeel en zuurstof en aan het eind van deze maand zeker 500.000 vaccins van AstraZeneca. In het drinkwater van enkele dorpen in Zuidoost-Brabant is de poepbacterie E. coli gevonden. Mensen krijgen het advies om water uit de kraan eerst 3 minuten te koken voordat het wordt gedronken. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Bij een illegaal feest op het dakterras van een studentenflat in Eindhoven zijn 81 mensen bekeurd. De politie kwam af op melding van geluidsoverlast. In een overdekte ruimte werden ook lachgascilinders gevonden. De politie zegt dat de feestgangers zich niet aan de coronaregels hielden en gaf elke bezoeker daarom een bekeuring van €95. Het coronavirus kan in de winter makkelijker onder controle worden gehouden als ook kinderen vanaf 12 jaar worden gevaccineerd. Uit modellen van het RIVM blijkt dat het reproductiegetal een stuk lager komt te liggen als ook kinderen worden ingeënt. Wel is het volgens het RIVM belangrijk dat er dan geen nieuwe varianten opduiken en dat de bescherming van de vaccins niet afneemt. Op de Dam in Amsterdam is vanmiddag door tientallen tegenstanders van de Wit-Russische president Lukashenko gedemonstreerd. Vandaag is het een jaar geleden dat de man van de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is opgepakt. Volgens deze demonstrant doet de internationale gemeenschap te weinig. Ze zeggen steeds, ze komen sancties aan sinds december. En nu is er iets gebeurd en nu bewegen ze eindelijk. En dat is een snelle beweging van Europese begrippen dan. Maar ik vind dat volgende week ze moeten echt met iets komen dat Lukashenko wordt echt geschokken van. Afgelopen zondag is een vliegtuig met aan boord een oppositiekopstuk tot landen gedwongen. Hij werd in Minsk gearresteerd. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Er komt wel een onderzoek naar de verdere juridische mogelijkheden om deze therapieën aan banden te leggen. Dat schrijven ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De Kamer had 2 jaar geleden om zo'n verbod gevraagd, maar het is nu aan een nieuw kabinet om daaraan te werken. Het demissionaire kabinet komt wel met een gedragscode en steunpunten voor LHBTI'ers om homogenezingstherapieën zoveel mogelijk tegen te gaan. Het weer, het is wisselend bewolkt met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 10 graden op de Wadden tot bijna 20 in het uiterste zuiden. Vanavond verdwijnen de stapelwolken en vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen volop zon en 18 tot 23 graden. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1, WNL. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks het trendwatcher Farid Tabarki over de stand van Nederland. Maar deze week de aantrekkingskracht van de crypto's. Wat doet dat toch bij jongeren? Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio 1 app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Ik wou zeggen, ik ga gauw naar Gio Lippens, want al tijdens het nieuws is de finish geweest van de etappe van de Giro d'Italia. Ik ben heel benieuwd, heeft Bernal het gered? Ja, hij heeft het gered, want hij houdt uiteindelijk in het algemeen klassement 1 minuut en 59 seconden over op de nummer 2, Damiano Caruso. Dat is ook meteen de etappewinnaar van vandaag. Caruso eigenlijk nog nooit iets groots gewonnen in zijn carrière. Altijd wel een man zeg maar van de subtop. Een goede helper ook vaak. Maar vandaag op zijn 33 jaar wint hij dan toch uiteindelijk voor de eerste keer een etappe in de grote ronde. Met 24 seconden voorsprong op Bernal. Nou ja, hij had 2 minuten en 29 seconden kortom. Hij pakt dus wel wat terug. Maar die 2 minuten bijna, 1 minuut 59 voorsprong die Bernal heeft in het algemeen klassement. Ja, die gaat hij morgen nooit meer weggeven in de tijdrit. Want Caruso is weliswaar de betere tijdrijder. Maar in die slottijdrit, nee. 2 minuten dichtrijden, dat is absoluut niet mogelijk. Wel een hele mooie overwinning voor Damiano Caruso. En Bernal, ja, die speelt het gewoon slim. Is iets minder misschien dan in de eerste 2 weken van deze Giro. In die slotweek heeft hij het af en toe moeilijk gehad. Maar de ene dag verliest hij wat tijd op iemand als Simon Yates. Yates die vandaag trouwens weer 30 seconden verliest op Bernal. En de andere keer verliest hij dus wat op de nummer 2 op Damiano. Op die manier hou je de schade beperkt. Dat is alles wat Bernal heeft gedaan. Dus Bernal wint zonder brokken de Giro. Dankjewel, Gio Lippens. Wat was het onwerkelijk toen onze premier ineens voor het hele land dit soort instructies ging geven? Vanaf dit moment stoppen we met handen schudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handen schudden al ontstaan. Maar we stoppen vanaf vandaag met handen schudden. gaan we straks weer massaal handen schudden. 3 zoenen geven aan de jarige. Ons op ons gemak voelen in een bomvol café op de vrijdagavond. Of is het gedaan met het oude normaal? Ik ga het daarover hebben met een hoogleraar evolutionaire psychologie aan de VU. Mark van Vught hier in de studio. Hartelijk welkom. Hallo. En ik heb verbinding met een gedragsbioloog Patrick van Veen. Ook goedemiddag. Goedemiddag. Mark van Vught, help me even door uw bril te kijken. Hè? Wat ziet een evolutionair psycholoog in de samenleving met corona? Een evolutionair psycholoog kijkt naar de mens als een diersoort. Wel een hele speciale diersoort. Die eigenlijk door heel veel generaties, honderden duizend jaar is gevormd om aandacht te besteden aan bepaalde bedreigingen en daar oplossingen voor te zoeken. En die zit in ons brein verankerd. En een van de bedreigingen is, hoe ga je om met infectieziekten? Daar hebben wij bepaalde mechanismen voor ontwikkeld. En die mechanismen die hebben zich ook afgespeeld tijdens de coronacrisis. Dat betekent dat als iemand een beetje ziek eruit ziet of kucht, dan neem je wat afstand van die persoon. Je wordt wat strakker in de omgang met elkaar. Je gaat als organisatie wat meer druk op je medewerkers uitoefenen om zich aan de regels te houden, et cetera. Mooi, dus dat zit al in ons systeem ingebakken van eeuwen oud, dat wij letten of iemand erop letten of iemand gezond is of niet. De gedragsbioloog, gaat dat dan heel anders als je gedragsbioloog bent, zoals Patrick van Veen? Hoe kijk je dan naar de samenleving in corona? Nou, wat een gedragsbioloog vooral doet, is observeren. En dat betekent gewoon dat ik voortdurend om me heen kijk. Nou, normaal gesproken bestudeer ik groepen. Dat kunnen teams en organisaties zijn. Kinderen in schoolklassen. En dat zijn natuurlijk nu ook hele bijzondere groepen geweest om te observeren. En wat voor mij vooral altijd spannend is als gedragsbioloog die zich bezighoudt met mensen en apen, is vooral de sociale interactie. Dus hoe gaan we uiteindelijk met elkaar om? En niet zozeer hoe we ons als individu gedragen, maar vooral die interactie ten opzichte van andere mensen. Ja, en dat is natuurlijk het afgelopen jaar een zeer bijzondere periode geweest. Maar ja, nu wordt het ook weer een heel bijzondere periode om te zien van hoe reageren we op het loslaten van maatregelen. En precies. Ja, blijven we in het oude gedrag of gaan we nu? Nou, ik ga eens even wat maatregelen af en dan kijk ik even wat jullie denken, wat wij daarvan blijven zien. Allereerst, dat mondkapje bij de Aziaten ging die niet meer af. Denkt Mark van Vught dat we daar helemaal van afraken? Het zou goed zijn om er niet van af te raken. Als iets deze situatie heeft duidelijk gemaakt, is dat dit soort van pandemieën eigenlijk gewoon vaker voor kunnen komen. En dat betekent uiteindelijk dat wij, ik heb het wel eens ergens in de media gezegd, allemaal een beetje, klein beetje China aan de Noordzee zullen worden. En dat betekent dat wij, als wij een beetje snotteren, licht verkouden zijn en we willen toch in de trein reizen of toch naar kantoor, dat we onszelf beschermen om anderen te helpen in feite. Goed, dus dat mondkapje voor de snotteraars blijft. Denkt Patrick van Veen dat ook? Nee, ik denk dat het verdwijnt. En de reden waarom ik denk dat het verdwijnt is dat in Aziatische landen heeft het 2 redenen. Hè. Mondkapjes zijn inderdaad om andere mensen te beschermen dat je hun besmet. Het zou wel heel erg mooi zijn als elke snotteraar dat gaat doen. En een tweede reden is dat het ook deels wel ontstaan is in zeer dichtbevolkte gebieden, steden in Azië, waar ook luchtverontreiniging vaak hoog is. Dus het had vaak een tweeledig gevolg. Maar wat we zien in cultuurstudies is dat Aziaten veel minder individualistisch zijn en veel meer in het dagelijks leven en in hun cultuur bezig zijn met een nadenken over de ander. Terwijl we juist in de West-Europese cultuur heel erg individualistisch zijn. En wij irriteren ons vooral aan alle handicaps die zo'n mondkapje opleveren. Dus er zit in de grondcultuur een heel groot verschil tussen die Aziaten. Okay, dus mag ik daarop reageren? Nou, ik heb nog wat voorbeelden, maar je mag even kort reageren. Nou ja, cultuur is uiteindelijk ook een product van ecologie, hè? Van wat er gebeurt in de natuur. En cultuur is toch een soort beschermlaag tegenover alle natuurlijke bedreigingen die plaatsvinden. En landen, en dat hebben wij ook in onderzoek aangetoond, die veel te maken hebben historisch gezien met infectieziekten, zijn strakker georganiseerd, mensen zijn collectivistischer. Nou, wij gaan nu ook door zo'n fase heen waarin wij collectivistischer als land worden. Dat einde van de individuele samenleving wellicht. Maar dan kom ik al snel op de 1,5 meter samenleving. Blijft dat dan ook, Mark van Vught? Kijk, ons beschermingsmechanisme wordt geactiveerd op momenten dat wij in aanraking komen met mensen die er wat ziek uitzien, of ineens een hele grote groepen de mensen die naar ons toe komen, waarin we ons begeven. En ik denk dat dat systeem is heel oud. Dat zal ook naar aanleiding van deze pandemie ook nog steeds geactiveerd blijven de komende tijd, de komende maanden. Er hoeft maar ergens een breakout te zijn en het komt dan weer naar boven. Dus dat wordt ook niet meer normaal. Ik denk dat wij niet snel in een kantoorruimte met 30 mensen zullen gaan zitten op een kluitje. Nee. Oké, dus Patrick van Veen in de bomvolle kroeg zitten lekker tegen elkaar aan, schurkend, dat is er niet meer bij. Denkt Mark van Vlucht, denkt het ook? Ja, wel. Dat zijn jullie het heerlijk oneens met elkaar. Ja, ja. Nou, wat mij opvalt is, want Mark heeft wel een punt. We hebben beschermingsmechanismen en we zullen heel snel gaan reageren. En we zullen ook als iemand begint te hoesten, zullen we daar veel alerter op gaan reageren dan we in het verleden hebben gedaan. Hoe lang dat houdbaar is, weten we niet. Maar als je observeert op dit moment, dan zie je eigenlijk dat die anderhalve meter al volledig weg is. We moeten echt door strepen en stickers op vloeren of winkelwagentjes in de hand er continu op geattendeerd worden. Maar als je echt realistisch observeert, dan zie je dat in de maatschappij die anderhalve meter niet of nauwelijks nageleefd wordt. Ik woon zelf in België en als ik daar op dit moment door de straten loop van een stad, ja, dan zie ik echt nergens meer anderhalve meter op een terras. Dus ik denk dat dat nu al grotendeels verdwenen is. Maar het heeft er ook wel mee te maken, in ons oerbrein zit niet een concept van anderhalve meter, maar van een armlengte. En je ziet dat mensen wel van nature geneigd zijn om armlengtes te meten. Dus één armlengte als je met iemand in gesprek bent. Of een halve armlengte. Waarom is dat die armlengte dan? Evolutionair gezien? Nou, heel simpel. Je bent buiten de gevarenzone. Dus als je met iemand in gesprek bent, vinden we een armlengte een heel comfortabele afstand. En biologisch gezien ben je dan net buiten de gevarenzone van een draai om de oren. Dus het is een soort veiligheidsafstand. Oké. Thuiswerken, wat verwachten jullie daarvan? De Mark van Vught, blijft dat? Ik denk dat wij naar een mix toe gaan. Dus wat ze hebben over hybride werken. Dus deels op kantoor en deels thuis. Ja, als iets deze pandemie heeft geleerd, is dat je eigenlijk heel goed die combinatie zou kunnen doen. En, dus 9-to-5 op je werk zitten, dat gaat voorbij. Ja, dat zal niet zo snel meer gebeuren. Tenzij er vanuit de werkgevers flinke druk wordt uitgeoefend op werknemers. Ik zie dat nog wel gebeuren. Hè. Als de productie bijvoorbeeld en de creativiteit en de omzet omlaag gaat, zal dat misschien het verhaal zijn. Maar hè, als iets de historische pandemie heeft geleerd, is dat er ook toch wel heel veel meer rechten bij de werknemers komen te liggen over veilig werken, et cetera. En ik denk dat zij dat gaan kapitaliseren om eigenlijk meer te eisen. En wat willen mensen? Mensen willen meer autonomie, willen flexibeler zijn wanneer ze en waar ze werken. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Zo, dus 9-to-5 bij de baas, Patrick van Veen. Het gaat niet meer gebeuren? Ja, daar ben ik helemaal eens met Romain. Kijk, gelukkig. Hebben we ook nog iets mee. Goed, dan ga ik even heel snel de zakenreisjes. Ja. Met z'n allen weer in een vliegtuig zitten en hoppen naar India. Want op een gegeven moment is daar het virus ook verdwenen. Gewoon weer de hele wereld over om elkaar zakelijk te ontmoeten. Gaat dat terugkeren, Mark van Vught? Ja, dat zal kostenbatenafweging zijn. Ik denk voor specifieke gevallen, kijk, wij mensen zijn geëvolueerd om face-to-face samen te werken. Hè. Net als de primaten van Patrick is dat het geval. Dat betekent dat als je echt vertrouwen wilt winnen van mensen, je wilt nieuwe deals sluiten, je wilt dan innovatie doen. Hè. Ik noem even Philips. Philips heeft 15% minder patenten aangevraagd dit jaar dan voor de pandemie. Nou, dat kan gewoon niet zo doorgaan. En face-to-face contact is dus echt belangrijk. En dat zal blijven, maar wel gerichter. Ik denk niet dat je nog heel snel een vliegtuig volstopt met werknemers die een pleziertochtje naar de Bermuda-eilanden gaan maken. Nou, dat is dan wel weer jammer voor ze. Niezen in de ellebogen, Patrick van Veen? Ja, dat blijft. En wat je ziet is dat dit zijn aangeleerde gewoontes. Hè. Dit zit niet in onze genen. Vroeger vertelde mijn moeder, hou even de hand voor je mond. En nu zijn er al zelfs kleine, jonge kinderen die helemaal niet meer weten dat men vroeger een hand voor de mond hield. Okay. Die zijn gewoon van jongs af aan, hebben ze geleerd, niet in de elleboog. Dus dat is echt iets wat blijft en dat komt met de jonge generaties mee. Is er nog iets waarvan jullie beiden denken dat het ook zorgelijk is qua verandering die je zelf verwacht, Mark van Vught? Ja, dus zeker. Hè, wat ik ook al, wat we ook eigenlijk hebben onderzocht, is dat er meer xenofobie is, hè, meer angst voor vreemdelingen. We zijn heel erg door de pandemie op onze eigen gemeenschap, onze familie, onze kleine groep vrienden. En we zullen eigenlijk toch wel vrij lang nog heel erg op onze hoede zijn voor mensen die wij niet kennen in grote groepen. En ja, dat is wel een schaduwkant van deze pandemie. Denkt Patrick van Veen dat ook? Dat wij wat banger worden voor buitenlanders, voor vreemdelingen? Ja, en misschien daarop aansluitend is misschien wel een van de grootste risico's dat er überhaupt allerlei splitsingen in groepen ontstaan. Want A, die angst, hè, dat is zeker zoiets. Of mensen die afwijkend gedrag gaan vertonen. Het wordt gewoon generiek gestimuleerd in een soort van, goh, hey, dit kan eng zijn. Maar wat we ook nu al zien gebeuren is dat er een soort splitsing ontstaat, ook bijvoorbeeld op de werkvloer, tussen mensen die het heerlijk vinden thuis te werken. Andere mensen die vinden het heerlijk om toch weer terug naar kantoor te keren. En waar we heel voorzichtig moeten voor zijn, is dat er een soort splitsing in persoonlijkheden ontstaan, waar de introverten thuis zitten en de extroverten op kantoor zitten. Even heel kort door de bocht geformuleerd. Maar splitsing van groepen is wel een groot risico wat we zien. Ja. En waarschijnlijk ook lang blijft. Je ziet nu een splitsing tussen mensen die zeggen, nou, mondkapjes, ik vind ze vreselijk. Ik vind gehoorzaamheid lapjes. En anderen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel hygiënisch. En je ziet dat de een wil heel graag geprikt worden, wil voorkruipen. En de ander zegt, nou, mij niet gezien, ik prik niet, hashtag. Dat zijn twee verschillende soorten. Komt dat weer helemaal samen? Gaan we dat eenmaal vergeten? Of blijven dat een beetje verschillende groepen? Wat denken jullie? Ja, ik denk zeker in de nasleep van deze pandemie, als straks teruggekeken wordt en we uit de onmiddellijke dreiging gaat. Wat je dan eigenlijk krijgt is een soort afrekencultuur. Dat zie je nu al een beetje. De elites worden flink het vuur na aan de schenen gelegd op dit moment in de politiek. Ja, niet meer bij Booking.com, maar naar een hotel zijn politicus, omdat ze daar een fikse bonus hebben gemaakt van onze belasting. Geld, ja. Dus dat, kijk, dat zie je al in de landen om ons heen gebeuren. Bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is al een soort van parlementaire enquête heeft plaatsgevonden, waarin ook het huidige regeringsbeleid en de reactie op corona onder de loep wordt genomen. Dus ik denk dat die polarisatie echt nog wel een tijdje doorgaat. En polarisatie blijft doorgaan, denkt Patrick van Veen dat ook? Nou ja, ik denk dat we een stukje blijven. Maar mensen hebben ook altijd bewezen een ontzettend slecht geheugen te hebben. Dus na een crisis gaan we ook heel snel dingen weer vergeten. En het is nooit goed te voorspellen hoe lang dat geheugen blijft. Hè, dat we ons herinneren, wat was dat corona eigenlijk? En dat zal een hele belangrijke factor zijn. En dat hangt van politiek af, dat hangt van de ontwikkeling van het hele virus en de pandemie af. Maar het zou ook best zo kunnen gebeuren dat we heel snel weer terug naar een heleboel oude gewoontes zijn, omdat ons geheugen ons gewoon in steek laat en we de hele pandemie vergeten zijn. Nou, we gaan het allemaal zien. En op welke termijn weten we niet wanneer het oude normaal weer normaal wordt. En we hebben het nog niet eens gehad over drie zoenen geven, maar misschien een volgende keer. Hartelijk dank, hoogleraar evolutionair psychologie aan de VU Mark van Vught en gedragsbioloog Patrick van Veen. Dank. Stand van Nederland. Generatie Next. Iedere week bespreken we hier de economische kwesties van de week in de Stand van Nederland. En het televisieprogramma heet Generatie Next. Dan zijn het de jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst. En deze week, en dat is komende donderdag overigens te zien op NPO 2, gaat het ook over de crypto-economie. En daar gaat het überhaupt over deze week. In de uitzending is te zien een daytrader. Dat is een meneer in dit geval die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vanuit zijn huis kijkt wat die crypto's aan het doen zijn, of ze omhoog gaan of omlaag in waarde. Hij heet Elroy Heisterkamp. En de presentatrice Hélène de Mier zat even in zijn zenuwcentrum. En dat is eigenlijk zijn omgebouwde slaapkamer in een rijtjeshuis. Je doet dit vanuit huis. Kan je wel afscheid nemen van je werk? Ik snap dat je dat vraagt, maar het is vooral mijn hobby. En dat vind ik het leukste. En ik kan mijn brood mee verdienen. Nou ja, meer wil je niet hebben, toch? Hoeveel geld verdien je dan met zo'n stijgende lijn? Bijvoorbeeld, wat zou jij vandaag verdienen hiermee? Als je nu kijkt naar... Ja, dat verschilt heel erg per dag. Maar bijvoorbeeld als we kijken naar de grafiek van vandaag, ja, dan kan je gewoon een paar honderd euro tot 1000 of 2000 euro per dag maken. 2000 euro. Ja, en ze zegt het alsof ze het vanzelfsprekend vindt. Maar wie verdient er nou 2000 euro per dag? Trendwatcher, columnist voor het Financiële Dagblad FD, Farid Tabarki. Goedemiddag. Een hele goede middag. Ik heb u ook gezien in de uitzending. En was u ook zo verbaasd dat deze meneer ooit 35 bitcoins had en dan nu nog gewoon in een rijtjeshuis woont, maar wel 2000 euro per dag verdient? Ja, inmiddels wel. Hè. Dat was een beetje een zuur fragment dat hij ooit in een hele vroeg stadium bitcoin had gekocht, maar zo vroeg had verkocht. Dus dat miljonair zijn, dat moet u nog even uitstellen. Maar het lijkt weer goed met hem te gaan. Ja, in de uitzending gaat het over crypto's en de aantrekkingskracht van jongeren daarop. Maar er zijn zoveel waarschuwingen al geweest. En toch heb ik het idee dat de ene na de andere jongere denkt, ja, ik moet toch echt crypto's. Is dat zo? Nou, het is natuurlijk wel heel aantrekkelijk. Hè? Ik bedoel, aan de ene kant veel in de media, veel artikelen die verschijnen. Dus dat maakt het sowieso natuurlijk een heel interessant fenomeen. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal gevallen van mensen die inderdaad goed zijn ingestapt en daar goede knaken mee verdienen. Dus dit is wel een onderwerp wat je graag op een feestje even met elkaar bespreekt, Jan. Ja, dat is het ook. Hè? Want je moet ook wel wat kunnen voordat je eraan begint. Hè? Niet iedereen is in staat om erin te beleggen. Het is best ingewikkeld. Kijk, vroeger was beleggen sowieso ingewikkeld. Hè. Je moest zo'n 1 geld hebben. Dan moest je een beleggingsrekening bij de bank openen. En dat mocht alleen maar bij een bepaald soort bedrag. Dus hè, de drempels waren best hoog. Nou, heel veel dingen zijn makkelijker geworden. Hè. Tegenwoordig met een cent kan je al beleggen tegenwoordig met alle makkelijke apps. Maar ja, die crypto's, dat is toch net weer een andere level. Hè. Je moet iets aanmaken. Dan moet je op een exchange je euro's omzetten naar crypto's. Dan moet je ze weer in een wallet zetten. Want dat is veiliger dan ze bij de exchange laten. Dus het is nog best wel een paar stappen die je moet zetten. Dus ja, als je dat goed kunt of je kunt dat goed uitleggen, dan levert dat wel enige vorm van status op, volgens mij. Nou, is het zo, en dat is ook in de uitzending te zien, dat sommige mensen dus hulp vragen van anderen. En die moet je kunnen vertrouwen. En dan is er nog het pumpen en dumpen als verdienmodel. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, kijk, dat is een beetje tragisch bij dit onderwerp. Kijk, die crypto's in die blockchain. Kijk, we hebben het over hele revolutionaire technologie. Dus wat er onder de motorkap zit, dat gaat echt wel onze economie en onze maatschappij veranderen. Tegelijkertijd. De blockchain technology op zich. Die is super interessant. Die blijft zeker. Een aantal van die crypto's die hebben we nodig om daar die blockchain mee te faciliteren. Dus ook die zullen nut hebben. Maar ja, daaromheen zit inderdaad heel veel rotzooi, zal ik maar even zeggen. Of heel veel hype. En een aantal mensen maken gebruik van die hype, van hun eigen bekendheid, om inderdaad rotzooi de markt in te gooien. En helaas gaan daar wel flink veel mensen ook op de fles. Nou ja, je denkt misschien, iemand weet het en die is zelf dan heel rijk geworden. En dan denk je, nou, ik ga meeliften. Maar hoe weet je nou überhaupt dat er gemined is voor zo'n coin waar je dan zelf nog nooit van hebt gehoord, maar van iemand zegt, hey, daar moet je instappen. Hoe weet je dat nou? Ja, hoe weet je dat? Ik zou niet zo snel op de hele bekende mensen afgaan, maar meer de echte experts van deze technologie. Het is allemaal heel nieuw. We hebben het echt over technologieën die pas de afgelopen 8 jaar opgekomen zijn. Vaak nog in een 1.0 versie. Misschien zijn ze nu een 2.0 versie. De echte toepassingen, de echte gebruiken gaan we pas over een paar jaar zien. Dus je moet echt nog het kaf van het koren scheiden. En ja, een aantal experts die echt diep in deze markt zitten, daar probeer ik ook een beetje op te varen. Wat die zeggen over wat de mogelijke toepassingen zijn. Ja, en daaromheen, je zegt het zelf ook, daar zit ook een hele grote groep mensen die even mooi profiteren van hun bekendheid. Wat geld in zo'n nepcoin, noem ik het maar even, gooien. Nou ja, hun volgers volgen en een paar dagen later is de boel verkocht. Heeft die ene een klapper gemaakt, hè? Een klassiek piramidespel. En iedereen die later is ingestapt, die kan fluiten naar zijn geld. Ja, nou is Elon Musk in de ogen van velen toch wel degelijk een grote kenner, want hij is de baas van Tesla. Nou, dan ben je niet op je achterhoofd gevallen. Maar als hij iets tweet over, laten we zeggen, de bitcoin, dat heeft hij gedaan, maar ook de Deutsche coin, ja, dan daalt of stijgt die waarde. Hij trekt echt aan de touwtjes, hè? Want als de Coca-Cola onder de cryptomunten, en dat is toch volgens mij nog steeds de bitcoin, stijgt of daalt, dan gaat de rest mee, zo lijkt het. Of zit ik ernaast? Nee, deze meneer is wel een bijzonder geval inderdaad. Want die wordt goed gevolgd. Die heeft veel volgers. Dus wat hij roept heeft ook heel veel impact op die markt. Nou, we zien ook hoe volatiel die markt is. Hè. Dus als één persoon zo'n markt omhoog of omlaag kan trekken, dan geeft het al een beetje aan hoe nieuw eigenlijk dit fenomeen is. Hè. Want een beetje een volwassen markt hangt natuurlijk niet van één iemand af met een groot Twitter-account en met een succesvol bedrijf. Tegelijkertijd, de Bitcoin zelf is ook een beetje een geval apart. Want dat is een eindige munt. Hè. Er zijn Er komt een maximaal aantal munten van in omloop ooit. Het is een beetje meer met goud te vergelijken. Heel veel van die andere crypto's die zijn oneindig. Maar die kunnen weer voor andere dingen gebruikt worden. Maar je hebt gelijk. Hoe zou Musk de macht gebruikt om zelf ook wel weer wat rijker volgens mij te worden? Dat is saillant. Ja, en de Chinezen die doen niet veel anders, toch? Nee, kijk, dat is het boeiende. Je moet dus heel veel rekenkracht inzetten om een deel van deze crypto's te kunnen minen, zoals het heet. Hè. Dus dat ze technisch gaan bestaan. Dat vraagt rekenkracht. We zagen een paar dagen geleden dat de Iraniërs al riepen van deze zomer geen bitcoins minen, want dat gaat ten koste van onze energie. En dan hebben we geen airconditioning en geen industrie meer. En ook bij de Chinezen zie je steeds meer dat energie toch ook ergens anders voor gebruikt moet gaan worden dan alleen maar het crypto minen. Dus ook daar zien we wel dat de regels wat strekker worden gehandhaafd. En dat heeft weer ook weer impact op die cryptomarkt. Ja, want overigens was dat ook een aflevering van Stand van Nederland, Generation Next. Dat we zagen hoe bijvoorbeeld datacenters, nou dat lijkt mij dat je dat kunt vergelijken met die bedrijven waar gemined wordt, dat ze daar enorm veel stroom gebruiken en dat daar elektriciteitsmasten voor moeten worden gebouwd en heel veel windturbines. En dat klinkt dan heel groen, maar het is gewoon industrie. Is dat ook wat wij dan krijgen als we massaal aan de crypto zouden gaan? Zou je dan ook het land helemaal vol moeten zetten met elektriciteitsmasten en windturbines? Nou, het is voor nu inderdaad heel energieintensief. Vandaar ook dat Musk met zijn tweetje over hoe ongezond of hoeveel energie Bitcoin opslurpt. Dat zorgt ervoor een flinke daling, want dan zegt iedereen van ja, we willen toch niet investeren in een munt die in de toekomst heel veel energie gaat opslurpen. Nou, is dat op zich natuurlijk een tijdelijk probleem. Hè? Over een jaar of 10, 15 weten we eigenlijk niet meer wat we met onze energie moeten, want dan hebben we op allerlei manieren energie opgewekt. Dus dan zitten we er ruimtjes bij. Maar goed, dat duurt nog even. Dus tot die tijd moet je inderdaad heel kritisch kijken naar deze technologie. Nou, ik zei het al een beetje. Kijk, dit is ook een vrij nieuwe technologie. De opvolgers van deze technologie, die worden steeds efficiënter. Die worden steeds beter, ook in de rekenkracht die wordt benut en in de energie die het vraagt. Dus mijn voorspelling zou toch wel zijn dat in de toekomst de volgende versies echt wel een stuk efficiënter en beter zijn dan de huidige versies. En dat zien we natuurlijk altijd. Hè. Technologie begint groot. Hè. Een grote Betamax recorder. Maar het wordt beter. En minder het wordt beter, precies. Qua energie. Dankjewel, Trendwatcher en FD-columniste Farid Tabarkin. Ook hij is te zien in Stand van Nederland Generatie Next donderdag op NPO 2 om 9:50. Straks in de laatste half uur van WNL op zaterdag uiteraard. Mark Koster, die door de socials en door de kranten ging over wat is het verhaal van het weekend. En zanger Thomas Agda. Er is een afscheidsconcert van de gelegenheidsband De Streamers. Na het NOS Journaal van 17:30. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden. Het waterleidingbedrijf adviseert inwoners om het water voor gebruik eerst 3 minuten te koken. Hoe de poepbacterie in het drinkwater terecht is gekomen is niet bekend. De afgelopen dag zijn bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen voor het eerst in 5 maanden minder dan 500 coronapatiënten. Het zijn er 499, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. Oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya had opgeroepen tot internationale protestacties, precies een jaar na de arrestatie van haar man. En bij een illegaal feest op het dakterras van een studentenflat in Eindhoven zijn 81 mensen bekeurd. Agenten kwamen af op meldingen van geluidsoverlast. De politie zegt dat de feestgangers zich niet aan de coronaregels hielden en gaf elke bezoeker daarom een bekeuring van €95. En Peter Kuipers-Munneke die vertelde het vorige uur dat we echt mooi weer krijgen, maar het is nog niet vanavond heel warm. Nee, het gaat wel afkoelen vanavond. Het is wel zo dat inmiddels de bewolking ook in het noorden van het land nu helemaal is opgelost. Nou, vannacht is het ook helder, vanavond ook, maar het koelt dus wel vrij snel af. Uiteindelijk wordt het vannacht ook best fris met 4 of 5 graden op veel plaatsen. Kans op wat mist in het noorden van het land. Maar morgen dan hebben we een behoorlijk zonnige dag. En dan wordt het nog warmer dan vandaag. Op de Wadden wordt het dan een graad of 16. In het midden en het zuiden van het land wordt het zo'n 22 of 23 graden. Maandag, dinsdag en woensdag hebben we ook flink wat zon en elke dag komt er nog weer een graad bij. Dus van 23 op maandag gaan we naar 25 graden op woensdag. Dat wordt, zoals het naar zich laat aanzien, ook de warmste dag van de week. Daarna wordt het weer een graad of 20. Met iets meer bewolking, kans op een enkele bui, maar ook zeker dan nog ruimte voor zon. Dank. WNL op zaterdag. met Margreet Spijker. De gelegenheidsband met Guus Meeuwis, Nick en Simon, Davina Michel en vele anderen houdt vanavond een afscheidsconcert vanuit de Kuip in Rotterdam. En een van die streamers, die hangt aan de lijn, Thomas Akda. Goedemiddag. Hallo. Vanavond dus het afscheidsconcert en je hebt haast, je moet er al bijna heen. Ik zag in Boulevard bij RTL dat er werd gezegd, nee joh, dat is here to stay. Ze geven helemaal geen afscheidsconcert, maar het is echt waar, het is de laatste keer. Ja, zeker wel. Ja. Dit is de laatste keer. Ja, ik ben hier al natuurlijk. Ik moet op zodra André... Kijk, Danny Vera heeft al een gitaar, dus ik moet opschieten, maar dan moet ik ook. De streamers was uitgevonden voor de corona-lockdown, dat iedereen thuis zat. En die wordt volgende week opgeheven, dus we hebben mazzel. We hebben nog één concert en dan is dat gelopen. Ja, en is dat mazzel of denk je, ja, dat is toch eigenlijk wel een buitenkansje geweest, nee, corona? Het is ontzettend pech dat we... Kijk, daar is mijn gitaar. Loop jij mee, maar dan... Ik moet even naar het podium. Het is pech en mazzel. Voor iedereen fijn dat het opgeheven wordt nu. En... het is mazzel dat ze het niet gisteravond hebben afgeslagen. Dan zou iedereen nu op het terras zitten, bedoel ik maar. Ja, oké, dus dat is nog mooi. Het buitenland kijkt ook massaal mee. En die zien dus nu dat jij aan het bellen bent met WNL op zaterdag. Terwijl jij aan het inspelen moet zijn, denk ik, hè? Want ja, dat is het ook, nu hè? Ik heb een gitaar omgehangen. Ja. En dan heb ik het oor nodig. Maar André Haasjes doet nog even zijn best. Oké, want wie doen er mee nu? Ik zie André, ik zie Danny Vera, ik zie Guus Meeuwis, Kraantje Papi, Dicky Dix, Maan zit daar, Nick en Simon, daar is Susanne Freek, Ronnie Flex, Paul de Leeuw zie ik. Dat is hem. Nou, dat is hem. En hebben jullie dan ook nog samen iets ingestudeerd? Oh, Snelle natuurlijk, Snelle doet mee. Snelle doet ja, ook mee. Ja, we hebben heel veel samen ingestudeerd. Nu gaan we bijvoorbeeld Higher and Higher spelen. Kijk, daar gaat hij al. Ik moet ophangen, want ik moet mondharmonica spelen. Sorry. Nou, ik vind het een hele goede reden. Het afscheidsconcert van de streamer. En kijk maar wat hij dan nu aan het doen is. Want we kunnen het allemaal volgen. Dank, zanger. En laten we even meeluisteren wat ze aan het doen zijn dan. Toch? Dat is een buitenkantje. Ah, nee. Het is toch echt oefenen. Dank, Thomas Akda. Straks Mark Koster over de verhalen van dit weekend die u niet moet missen. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer? Een vriend zegt zwijgen vaak veel meer. Vaak veel meer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta als jij. En ben je even heel dichtbij, ik hoef maar uit. Danst in de lente, wat zou ik graag bij je zijn? Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Toch niemand die ons in kan halen, even later. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen nog. Al die jaren dat we samen waren, weer terug. Als ik je weer zie. Er is zoveel dat ik zeggen kan. Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beide veel te druk, man, ik hou van je. Maar dan zit ik soms fout, je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke sorry die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogst is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie. Ik zal je pakken, ik zal je smakken. Ik duw je op, ga door het dak en ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n tweeën. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Door niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen nog. Al die jaren dat we samen waren, weer terug. Als ik je weer zie, vrienden zijn we. Als ik je weer zie, en het was dus van de vaderlandse artiesten die de koppen bij elkaar hebben gestoken vanwege corona en dachten, ja, maar we gaan wel optreden en dat gaan we dan gewoon streamen. En dat is een ongelooflijk succes geworden. Acta aan de Munnik, Maan en Typhoon in dit geval. Heb je het al gezien, de Mark Koster? Ik heb dat nog niet gezien. Nee? Ik ken dit liedje wel. Ik vind het een heel leuk liedje. En ik ben het met Thomas Akda eens dat het goed is dat we ze weer live kunnen zien. Jawel, dat is wel waar. Maar het zag er wel heel feestelijk uit. Was een soort ik heb wel veel van dit soort andere optredens gezien. Bijvoorbeeld. Ben je de toppers? Nee. Een aantal jazzmuzikanten. Een Treintje Oosterhuis heb ik hier in een jazzcomboetje gezien. Ook gestreamd. Dus ik heb wel van dit product genoten. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar deze heb ik niet gezien. Nee. Nou, ik vond het wel heel leuk dat mensen die je helemaal niet bij elkaar had bedacht, dan met z'n allen op één podium staan. Dan denk je, oh, kon ik maar mee feesten. Dat vooral. Goed, maar het is tijd voor de weekendupdate. Dan moeten we een gitaartje horen, toch? Zullen we dat doen met het gitaartje? Ja. Het weekend van WNL. En ja, zo of worden is de mensen gek als je dat gitaartje niet hoort. Nee, dat klopt niet. Het is toch Mark Koster. Mark, wat is je opgevallen? Nou, precies. De grote vraag is, zijn de rechters de baas in Nederland? Dat zijn toch een beetje de grote verhalen. Laten we even van serieus naar lollig gaan in deze update. Of andersom. Nou, ja, of vind je dit lollig? Dat nee, de rechters ik vind de baas... het juist serieus. Daarom. Ja, heel serieus. En de kranten schrijven er allemaal over. Ook voor mij terecht dat ze erover schrijven. Begon natuurlijk een beetje met die Shell-zaak. Hè. Mevrouw de rechter vond dat Shell te weinig deed aan het terugbrengen van de CO2. Dat moet sneller. Er zijn allerlei getallen opgeplakt. Dat is een beetje een trend. Hè. Dat Urgenda, hij had het al eerder gedaan. Toen niet zozeer een bedrijf als wel de overheid. En vrijdagmiddag, dat is eigenlijk waar heel veel mensen ook ontgaan, had weer een rechter, vond iets over het bedrijf. Zij vond bijvoorbeeld dat D-Reizen, de eigenaren van, de ex-eigenaren van, moesten de merkrechten verkopen voor €500.000, moesten ze overdragen aan iemand anders. Eigenlijk ook een interventie van het... Maar, en waarom moest dat? Omdat deze eigenaren de merkrechten in bezit hielden. En toen zei de rechter op aandrang van de curator, nee, dat moet je nu afgeven, want die nieuwe eigenaar wil daarmee verder. Ook dat was een interventie van het marktmechanisme. Dus vond ik interessante zaken. Martin Sommer, die wel vaker hier bij WNL zit, heeft vaak een uurtje later bij Volkskrant. De opiniemakers. Die zegt, de rechter oordeelt tegenwoordig ook dat, aanhalingstekens, ook bedrijven mensenrechten moeten respecteren. Dat stond in dat vonnis. Hè? En aangezien klimaatverandering het recht op leven en een ongestoord gezinsleven in gevaar brengt, dient het energieconcern meer te doen tegen de opwarming van de aarde. En dan komt er een mooi zinnetje. Wie is de volgende? De Jumbo, de snackbar hier om de hoek. Vind ik goede zin, hè? En de Telegraaf heeft daar een heel slim stukje tegenover gezet van mensen die ageren tegen windturbines in het plaatsje Meeden in Groningen. Hebben ze daar gesproken met Johan Mulder van de dorpsraad, en die bekent tegen de Telegraaf dat hij ook allerlei procedures is gestart. Hij vindt het een onrechtmatige daad gepleegd door de overheid, maar is daar vastgelopen bij de Raad van State. En zo heeft de Telegraaf nog meer van dit soort voorbeelden uit Barendrecht. Ook daar wordt gevochten tegen de windturbines. Maar de Raad van State is niet van zins zich te mengen in dit conflict. En dat is ook wel weer gek. Dat is ook alweer gek. En ik vond dat interessant. Maar toen kwam er een heel erg filijn zinnetje in die column van Martin Sommer. Die zei, de zaken die gewonnen worden, worden gefinancierd vooral door de postcode loterij. Want die zaak die gewonnen is van Milieudefensie, van die Donald Pols, tegen Shell, is gefinancierd door de postcode loterij. En de zaak van Urgenda, jawel, ook door de postcode loterij, die ook onder meer Maxima onder contract heeft, waarvan je toch wel kan afvragen, is dat niet een beetje vreemd? En dan komt het... Ik hoop niet dat ze daar geld voor vangt. Dat lijkt niet. Het lijkt me toch een onderzoekstak. Ik weet niet of de onderzoeksjournalisten luisteren. Ik kijk ook naar mezelf. Nee. Tijd om dit eens uit te zoeken. Het klimaatproces, eindig ik met Martin Sommer, overstijgt zo ogenschijnlijk het nare politieke gehakketak, zoals Maxima van ons allemaal is. Beetje een cynisch, zuur zinnetje, maar vind ik helemaal niet slecht. En deze zin zou journalisten moeten aanzetten om toch achter allerlei dingen aan te gaan. Dan hebben we Siewert ook weer. Hè? Twee weken geleden. Ja, ja, heb je het gelezen? Nou, ik weet niet waar je op doet. Ik heb inderdaad een verhaal gelezen. Dat... In Trouw was het, geloof ik. Volkskrant weer. Ja, het is een beetje het Volkskrant dossier. Siewert van Linden heeft via Pieter Omtzigt geprobeerd om een extra mega-order voor mondkapjes binnen te slepen. Het CDA-Kamerlid gaf de aanbieding van zijn partijgenoot door aan premier Rutte. Van Linden meldde niet dat hij toen al commerciële belangen had via een eigen bedrijf. Het wordt een beetje pijnlijk, hè? Het wordt heel pijnlijk, want ze kenden elkaar natuurlijk vanuit vanuit CDA de commissie. Ja. Ja. En dan de verkiezingscommissie was het, geloof ik, ja. Ze dan elkaar van kennen. Op zich leek het me zo goed toen wij een tekort hadden aan van alles en nog wat, hè, dat die verpleeghuizen dicht moesten omdat niemand die daar werkte zichzelf kon beschermen. Dat vond ik heel erg. En ik was ook heel blij dat we die mondkapjes toen kregen, dat dat geregeld werd. Maar toch? Wat vond je van Siewert zei dat hij het om niet leverde, dus hij leek ook een beetje toch. Hij leek het heel goed bezig. Dat je denkt, hè, die snapt het. En dan de redder in nood. En je hebt redders in nood nodig. Maar als dan de voorwaarde is dat er dan nood is. En als je dan blijkbaar achteraf... En maar ik durf dat echt niet zo glashard te zeggen. Want ik weet dat er nog steeds door hem dat niet bevestigd is dat het zo is. Maar het wordt ook nog niet ontkend. Nee, maar ja. Dat had hij al kunnen doen, toch? Als het allemaal waar is, is het buitengewoon pijnlijk. Maar ook voor hemzelf, want dan, ja, dan, daar kom je niet makkelijk mee weg. Nee, en uit dat stuk van de Volkskrant... Hij is wel beschadigd, anyhow, nu. En terecht, ja, maar, als het waar is. Ja, maar hij had toch al lang kunnen zeggen hoe het zat. Kijk, hij heeft nu, en dat blijkt uit het stuk van de Volkskrant... dat hij dus had eerst 40 miljoen mondkapjes geregeld. Arizon 100 miljoen euro. Nou, we weten nog steeds niet hoeveel er is blijven plakken bij hem. Want het was niet om niet. Want hij heeft nu, zegt hij zelf, toch een risicomoment gehad in die deal. Ja, Margreet. Maar dat je er iets aan verdient, vind ik helemaal nooit erg. Maar dat ontkent hij nog steeds. Ja, nou... Als het waar is, zal die in ere hersteld worden. Maar het meest pijnlijke is dat deze deal nog... die was twee keer zo groot. Die ging om 80 miljoen mondkapjes. En daarvan zei Rutte... Rutte heeft ook een brief gekregen van Siewert. Van nou ja, regelt en ik doe het via Omtzigt. Dat is natuurlijk echt heel mis. Toch? Nou ja, ik vind het op zich goed dat een politicus zegt... we moeten dit snel regelen. En kijk, hier is iemand die ik vertrouw en die heeft een hele goede deal. En dat is een filantroop. Top. Maar het is heel gênant als het niet blijkt te kloppen. Ja. Des te gênanter. Dan gaan we nog even naar wat andere gênante dingen. De Graaiers van Booking, 28 miljoen gekregen. Ja, daar knap jij je gezicht op examen. Ook, ja. Maar welke politicus zei dat we daar niet meer moesten gaan boeken nu? Dat vond ik, dat vind ik mee. Fouten dan fout. Thierry Aartsen. En dat vind van ik wel VVD, leuk. Ja. Dat de VVD natuurlijk ooit, die zijn wel heel erg... klaar met zichzelf in het verleden met die dividenddingen. De VVD is tegenwoordig het hardste op dit soort dingen. En ik vind die Thierry Aartsen goed, dat hij daar zich tegen afzet. Wacht even. Wie denk je nou wie je daarmee hebt? Ik denk het personeel van Booking. Als wij Nederlanders nu zeggen, nou, hij heeft gelijk. We gaan daar niet meer boeken. Het zijn toch de mensen die daar werkten, die gesteund zijn door de overheid. En die gaan toch van een boycott de meeste last krijgen. Toch niet die knakkers die 28 miljoen hebben gevangen. Maar dat is dus grappig dat de VVD in dit dossier zich een beetje als de SP gedraagt. Vooral die Aartsen, die Thierry Aartsen, die we hier ook bij WNL hebben. Die is linkser dan links in dit dossier. Ik vind dat wel grappig. Overigens vind ik het ook mooi dat... Nee. Dat vind ik helemaal niet, want hij is gewoon zuinig op belastingcenten. Dat is toch typisch VVD en liberalen. Ja, niet zo strooien. Ja. Ja, dat vind ik helemaal niet zo raar. Dan een ander. Dan gaan we langzaam naar leuke dingen. Miss Etam, ook een pijnlijke analyse in het AD... geschreven over de Miss Etam failliet gegaan. Roland Kaan, die wij ook wel eens bij WNL hebben, die heeft erop geboden. En die kwam er dus achter dat bij dat bod wat hij deed... dat het werd overgenomen door ene Martijn Rozenboom. En wat deed die schurk? Hij betaalde daar 7,8 miljoen euro voor dat hele miseten. Want daar zaten ook nog een paar andere bedrijven in. En een dag later verpatste hij dat in onderdelen voor meer geld door. En Kaan, die wij toch kennen als een keiharde ondernemer, noemt deze Rozenboom... het gaat om een kerel zonder zakelijke moraal. Vind ik wel mooi, hè? Ondernemers onder elkaar. Dat heeft hij eerder laten zien bij de faillissementen van Op is Op, Voordeelshop en MacGregor. Met andere woorden, dit weekend ligt het kapitalisme er niet heel erg lekker bij... en wordt het zelfs door de VVD, door Thierry Aartsen... als een soort SP'er behandeld. ik vind dat wel weer eens mooi dat wij van WNL, die toch altijd een beetje voor die mensen opkomen. Dat, wij nemen het altijd op voor ondernemers. Ja. Maar als ze te sneaky zijn ten koste van anderen, belastingbetalers, ja, waarom zou je het er dan voor opnemen? Precies, dus dat is allemaal complimenten aan Thierry Aerts. Ik weet niet of je luistert. Hartstikke goed gedaan, jongen. Dan gaan we naar een ander verhaal dat in alle kranten, de biografie van Johan Derksen. Ik heb hem hier in mijn hand en ik ben een snellezer. Ik zit op pagina 308, nog 18 pagina's te gaan. Geweldig boek. Seks, drugs en rock'n'roll heb ik hier in mijn aantekeningen aan. Seks, toen dacht ik, ja, dat zeg ik wel zo hard, maar dat is niet zo. Want Johan Derksen heeft een hond, die heet QB. En die slaapt tussen hem en zijn vrouw in. Dus precies. Maar ook gewoon dat hij het ja, precies. Heel lang dus deze vrouw heeft. De interviewster van dienst, Antoinette Schulderman, vroeg ook, gebeurt er nog wel eens wat? En daar is het antwoord niet nee op, maar ook niet ja. De hond moet er maar bij zijn als het gebeurt. Destilleer ik uit het boek. Dan de drugs. Je weet er wel altijd een pikant en seant detail uit te halen van 300 over pagina. We gaan nu naar het leuke deel van de weekend update. Dan de peppillen. Nou, Derksen heeft daar ook meer dan genoeg van gebruikt. Hij vindt zelf opmerkelijk dat hij daar niet door is aangetast of dat hij daar geen problemen mee heeft gehad. Slaappillen, peppillen. Het was echt verschrikkelijk wat hij in het veld allemaal deed. En hoe oud was hij toen? Of is dat recent? Als speler. Als speler zelfs. En dat was verschrikkelijk. Hij heeft zoveel mensen geschopt en geslagen. Het was niet normaal. Trainers in het gezicht gespuugd. Kwam dat door die pillen? Goeie vraag, die wordt niet beantwoord. Maar dat hij schaamt zich ervoor. Hij zegt ook, het is goed dat er toen nog geen camera's waren. Want ik zou werkelijk, en dat zijn hele mooie zinnen, die schrijft Van Egmond, die dat samen met zijn vriendin of vrouw, Antoinette Schulderman, heeft geschreven. Dit zou een zaak zijn voor de VN-veiligheidsraad. Dermate extreme uitbarstingen. In overstatements geschreven. Dat is mooi. En dan rock en roll. Het laatste, dat is ook een mooi onderdeel. Eigenlijk houdt Johan Derksen niet van rock en roll, maar van blueszangers. Dat heb ik ook opgeschreven. In gematigd gevulde zaaltjes met TL-licht, waarnaast op de bowlingbaan een kinderfeestje wordt gehouden. Dus Derksen ging twee keer per jaar op vakantie toen hij die hond nog niet had. En dan ging hij in Amerika naar de meest obscure bluesmuzikanten, die dan inderdaad in een aftand zaaltje. Dan ging hij daar helemaal blij als laatste fan zitten kijken. En ondertussen, ja, de rest van Amerika ging bowlen met een kinderfeestje. Wat leuk dat hij daar nog steeds zo het voor opneemt. Hè? Dan mensen uitnodigt en dan ergens in Drenthe dat laat zien voor de liefhebbers. Nou ja, mensen die, dat staat ook in het boek, dat mensen die dan een plaatje hebben gemaakt en dat vindt hij dan goed. Extreem obscuur, die bij me aanbellen. Ja hoor, kom maar langs. Hele middagen trekt hij daarvoor uit. Dat is toch hij kan ook geen nee zeggen tegen goede muziek. Vind ik mooi. Maar het echte nieuws, en dat heeft de krant dan nog niet gehaald. En let op, pagina 72. En dat is toch een item wat we hier al toch al een aantal keren behandeld hebben. Ook toen Derksen in ruzie had vorig jaar, hè, de Aquasi-rel. Hè, ja. Toen hij woedend. Daar heeft hij over geschreven. En daarvan wordt ook gezegd, en dat is nergens opgepikt wat mij betreft, is dat het meest boeiende uit het boek. Dat volgens mij hebben we dat bij de Weekend Update wel eens besproken. Dat we zeiden, ja, maar waarom blijft die Derksen zitten? Hij kan toch weg als hij het allemaal zo stom vindt. Hij vond Wilfred Genee stom, de presentator van Veronica Inside. Hij vond John de Mol stom, omdat hij hem daar maar liet zitten. Maar toen John de Mol ging brommen van, ik hou je aan je contract, waar wij hiervan zeiden, nou, daar hoef je toch helemaal niet aan te houden, toen vonden we dat een beetje raar. En de interviewer van dienst, Antoinette Schulderman, zit ook op dat spoor en vraagt, Johan, is dat nou een beetje in scène gezet? Goeie vraag. En daar komt een mooi antwoord op. Daarvan zegt hij tegen Marco Laurens, de directeur van Talpa, die dat allemaal, die ruzie moest beslechten, heb ik gezegd, ik kapper mij tenzij de mol me aan mijn contract houdt, want dan heb ik geen poot om op te staan. En dan wordt Antoinette Schulderman ongelooflijk alert. Dus die zegt, een voorzet voor een ontsnappingsroute? Nee hoor, zegt Derksen. Dan zegt zij, het is uiteindelijk wel zo gebeurd. Stilte? Aha. Ja, dat wel. Dus dit vind ik het nieuws van het weekend. Ja, waar gaat het over? Maar pagina 3. Het ging om serieus geld toch ook? Het ging ook om serieus hoeveel geld. Hoeveel staat dat er ook in? €3 ton. €3 ton gaf hij weg. Ja, toen. Jij doet het alsof je dat elke dag verdient. Nee, serieus. Dat zat ook. Maar had hij dat dan moeten betalen aan John de Mol als hij dan weg was gegaan? Of had hij dat misgelopen als hij En zijn vrouw kwam binnen en die was zo verschrikkelijk kwaad over de gezeur dat ze zei, geef de helft dus weg. En dat deed hij ook ter plekke. De verslaggever was erbij die het boek schreef. Dus dat was ook mooi. Dan nog één allerlaatste leuke anekdote uit. Dat Johan Cruijff woonde in Spanje. Maar Johan Derksen had de neiging om altijd spullen voor Cruijff mee te hebben. En dit vind ik waarschijnlijk het mooiste zinnetje uit het boek. Johan Derksen was de omgekeerde Sinterklaas. Hij bracht spullen naar Spanje. En wat bracht hij mee voor Johan Cruijff? Vooral zakken drop, speelgoed voor de kinderen. En geweldig zinnetje. Een jurkje voor Danny, de vrouw van Johan Cruijff, uit een boutique in Amsterdam. Die hij dan had uitgezocht. Die hij dan Amsterdam. Kijk. Ja, dat is fantastisch. Dan en eigenlijk Danny vond de jurk mooi. Dat staat er niet dat staat er dan weer niet okay. in. Want Danny Cruijff is er niet over geïnterviewd. Nee, die laten we niet interviewen, helaas. Maar goed, er staan ook ontroerende passages in over ja, de relatie met zijn vader. Vreselijke man aan de alcohol, zoekt zijn moeder. Vreselijk. En de schrijver van het boek, Michel van Egmond, die verklaart eigenlijk het gedrag waarom Johan Derksen zo is als hij is geworden. Ik zie Johan als iemand die vroeger weinig liefde en complimenten heeft gehad thuis. Als jongen is hij grotendeels in de voetbalkleedkamer opgevoed. En dat merk je nog steeds aan hem. Johan leeft volgens de mores van het kleedlokaal uit de jaren 70. Dat betekent nooit je zwakte stonen. En als je een schop krijgt, niet piepen, maar 2 keer zo hard terugschoppen. Nou ja, dat is toch dat is een mooie dat doet hij nog steeds. Dat recalcitrante gedrag uit de jaren 60 heeft hij ontwikkeld toen de tijd erna was om je tegen de gevestigde orde af te. Daar is hij nooit. Dat is hij nooit helemaal kwijtgeraakt. Wauw, we zijn er bijna. Heb je nog een laatste statement? Dan kan dat. Nou ja, ik heb een laatste statement. En het ging alleen maar over voetbal. Maar je kan ook naar het Holland Festival gaan. En daar is de grote, grote Japanse componist Ryuichi Sakamoto met een overzichtstentoonstelling. En ik wil één fragmentje laten horen. Volgens mij hebben we dat. Waar Michael Jackson ooit een nummer op heeft gebaseerd. Dit nummer. Ga naar het Holland Festival. En ga alles bekijken van Ryuichi Sakamoto. Grote componist. Met dit nummer bekend geworden, Michael Jackson. Behind it. Dit is Ryuichi Sakamoto. En Michael Jackson heeft dit een aantal jaren na zijn dood. Volgens mij is dit de Sakamoto nog. En gaan we nu naar Michael Jackson toe. Behind the Mask, dat is gebaseerd op dit nummer. Grote Japanse. Had ik er niet uitgehaald, maar nu je het zegt. Nee, het is waar. En Quincy Jones, de producer van Michael Jackson, vindt dit een van de beste artiesten aller tijden. Dus als je niet van voetbal houdt, gedaan het op. Hartelijk dank, Mark Koster. En tot zover. Straks zit hier Wieger Hemmer met de WNL Opiniemakers. Te gast opiniemaker Wieduk. De fractievoorzitter van de Boer-Burgerbeweging Caroline van der Plas. En antropoloog Sashi Roepgam. En morgen is er natuurlijk weer WNL op zondag. Met morgen bij Rick Niemann onder andere de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. En de burgemeester van Rotterdam Ahmed Marcouch. Dat is om 10 uur op NPO 1. Heel graag tot volgende week. Fijn weekend verder en geniet van de zon. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. Iedere dag demonstreren ze. Gevluchte Wit-Russen in Litouwen. De moeizame strijd van de Wit-Russische oppositie. De hoofdstad van Litouwen is de belangrijkste verzamelplaats geworden. Duitse erkenning van Namibische genocide. Zehntausenden wurden in gevangenschap erschossen, zu Tode gefolterd. Oder sie verhungerten und verdursteten in der Wüste. En onze eeuwige angst voor de dood. Toen begon het wel door te dringen. Ja, ik dacht, dus ons gedrag wordt echt in hoge mate bepaald door de doodsangst. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Allemaal van links naar rechts, oranje kampioen. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan?